Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Jeg har set på slotte og herregårde og borge og læst om det lands historier og traditioner og kultur, som man nu besøger. Pludselig slog det mig, at alle de steder, hvor jeg har været, er sådan nogle steder, hvor man suger til sig af landets kultur, religion og traditioner, der har jeg aldrig set det, man kan kalde de synlige muslimer. Altså muslimer med slører. Det her er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, og han har altså aldrig set det, han kalder synlige muslimer, altså muslimer med tørklæde, besøge kulturinstitutioner. Det skrev han i mandags i Dansk Folkepartis nyhedsbrev, og så lagde han en video op på Facebook, som I hørte noget lyd fra her. Og at muslimer med tørklæde ikke besøger kulturinstitutioner, bekymrer ham. Det er meget underligt og meget mærkeligt. Jeg tror, det er et bevidst valg. Det må det være fra forældrene, der ikke vil vise deres børn, hvad der egentlig er for et land, de er kommet til og hvor de bor. Ja, jeg skal tale med Søren Espersen om en 40 minutters tid og spørge ham, hvorfor det her det bekymrer ham. Det første, der faldt mig ind, da jeg så, at vi skulle have det her indslag, det var den diskussion, der var for en... Ja, det er vel 3 år siden måske, om muslimske familier på Bakken i København. Der var problemet nemlig, at der var alt for mange af dem, og at stedet blev fuldstændig overrendt af indvandrere. Det er vel en kulturinstitution, tænker jeg så. Så det har jeg tænkt mig at spørge Søren Espersen om, altså hvordan det kan hænge sammen. Og jeg vil rigtig gerne have dig til at deltage i debatten, inden Søren Espersen kommer på, sådan at hvis du har en kommentar til Søren Espersens bekymring her, så kan jeg så den med til ham. Du kan skrive ind til mig på sms på nummer 42 600 247, og jeg vil selvfølgelig virkelig gerne høre fra dig, hvis nu du selv er en såkaldt synlig muslim, som altså bærer tørklæde og har besøgt kulturinstitutioner i år, så vil jeg meget gerne høre fra dig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. And I say to all the doubters, dude, we are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do. And we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve. And like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity with better education, better infrastructure, more police, fantastic full fiber broadband sprouting in every household. We are going to unite this amazing country and we are going to take it forward. I thank you all very much for the incredible honor that you have just done me. I will work flat out from now on with my team that I will build, I hope, in the next few days to repay your confidence. But in the meantime, the campaign is over and the work begins. Ja, den her dude, det er Storbritanniens nye premierminister Boris Johnson. Han bliver indsat senere i dag, hvor han også præsenterer sit ministerhold foran Downing Street nummer 10 i London. Han fortæller altså i sin sejrstale, at Storbritannien vil rejse sig som en slumrende kæmpe og simpelthen bryde fri fra de bånd af tvivl og usikkerhed og rise again, altså sådan rejse sig ud af den her aske. Han har vundet efter en formandskamp i det konservative parti, hvor omkring 160.000 medlemmer har stemt. 55-årig Johnson, der er tidligere udenrigsminister og meget stor Brexit-tilhænger, er blevet valgt som den nye konservative leder foran modkandidaten og den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt. Godmorgen, Morten Butler, EU-korrespondent på Børsen. Godmorgen, dude. Godmorgen, dude. Morten Butler, det her det blev jo til en meget klar sejr til Johnson. Det var måske ikke sådan super overraskende for dem, der har fulgt valgkampen, men hvordan er nyheden blevet taget imod i Bruxelles? Er man glade? Er man nervøse? Eller? Jamen, altså ideen om Bruxelles og EU som sådan en stor følende maskine, det billede synes jeg måske ikke er helt retvisende. Men lad os sige, rundt omkring i medlemslandene, når man taler med de forskellige landes repræsentationer, når man taler med embedsfolk og politikere fra de forskellige medlemslande, så er der jo sådan en følelse, eller sådan en fornemmelse af, at der kommer lidt en joker til byen nu, ikke? Altså det bliver noget mere uforudsigeligt, noget sværere at navigere formentlig fra de sådan traditionelle politiske arenaer. Det er lidt lidt sådan anti-establishment eller det amerikanerne har set med Donald Trump, er fornemmelsen i Bruxelles. Altså måske lidt af den samme værktøjskasse, der skal frem over for Boris Johnson, som EU-medlemslandene bruger, når de skal håndtere Donald Trump. Mm. Det var 87% af de stemmeberettede partimedlemmer, der stemte ved det her formandsvalg, og det bliver altså Johnson, der skal styre Storbritannien hen mod Brexit. Den nuværende deadline er jo den 31. oktober, og han har holdt meget hårdt fast i, at Storbritannien kommer til at forlade EU 31. oktober. Du eller dig, du og dig, som han har sagt, ikke? Og det løfte, det gentog han i sin sejrstale. Vi skal lige høre et kort klip fra den her. We must come out on the 31st of October, because otherwise I'm afraid we face a catastrophic loss of confidence in politics. We've already kicked the can down the road twice. The people were asked a question. They returned a verdict. The politicians said that they were going to honor that verdict. 3 years later, we have still failed to leave. And unless we do it, unless we get out on October the 31st, I think that we will all start to pay a really, really serious price. Ja, det var ikke lige fra sejrstalen det her, men det var det samme, han gentog i går, Morten Butler. Hvad er sandsynligheden for, at han kan holde det løfte om at få Storbritannien ud af EU den 31. oktober? Jamen altså, det er jo at sige... Det er jo det næste stykke tid vil vise. Det er jo det, som alle sidder og skal prøve at afkode af den Boris Johnson, som så rent faktisk indtræder i embedet nu. Han skulle jo ikke være den første politiker, der eventuelt har ændret holdninger og standpunkter en lille bitte smule efter en valgkamp. Så det er jo det, EU-medlemslandene de sidder og prøver at skal navigere i det næste stykke tid, vil holde øje med, hvad for nogle ministre udvælger han, hvad for nogle signaler sender han i forhold til det her. Hvor skarp er han i forhold til, om man fortsat vil ud den 31. oktober, koste hvad det koste vil. Det forløb, som jeg for eksempel hører blive skitseret, det er sådan en forventning af, at han vil komme ud ret hårdt, umiddelbart efter, at regeringen ligesom har fået sat sig, han vil forsøge formentlig at komme med et forslag, som er så urealistisk at gennemføre, altså et forslag til en ny aftale, som jo skal sikre alle rettigheder for borgerne, som skal sikre, at det hele ikke bliver et stort kaos den 31. oktober. En aftale, som EU på ingen måde vil kunne gå med til, og så kan man starte det her blame game, som giver ham lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere retfærdighed i at sige, jamen, I kan se, EU, de vil ikke lave en aftale med os. De vil ikke ændre den aftale, de lavede med den tidligere premierminister. Vi er nødt til at gøre, hvad der er bedst for os, og det er så ifølge ham at træde ud den 31. oktober. Så det er sådan det forløb, man regner med udspille sig nu her. Og så må vi se, om han vil gøre alvor af det, eller om det kan blive udskudt en gang til. Morten Butler, altså Boris Johnson, han siger jo, at han ikke nødvendigvis vil et Brexit uden en aftale, fordi det er forbundet med stor økonomisk usikkerhed eller store økonomiske konsekvenser også for Storbritannien og for Europa generelt. Det, han har lovet igen og igen, det er jo, at han vil sørge for at få genåbnet eller få lavet en ny aftale om Brexit med EU, fordi han jo altså ikke synes, at den aftale, som den nu tidligere premierminister Theresa May, hun forhandlede på plads, er god nok. Og det er jo noget, som man fra EU's side af og fra lederne af de andre EU-medlemslande udover Danmark har afvist gang på gang på gang på gang på gang. Jeg har nærmest ikke talt på, hvor mange gange de har afvist den påstand. Men kunne de ændre mening nu, hvor Boris Johnson han så rent faktisk er blevet valgt og måske kommer med 200 km i timen her om lidt, som du siger? Nej, jeg tror, jeg er det kort svar, fordi omstændighederne har jo ikke ændret sig. Fra EU's synspunkt, fra medlemslandets synspunkt, fra kommissionens synspunkt, så er den aftale, man har lavet med Theresa May, som så hun ikke kunne få flertal for i parlamentet, det er EU den eneste måde, man kan sikre de grundlæggende rettigheder, samtidig med, at man også forsvarer det indre markeds integritet. Altså, man ikke giver Storbritannien nogle fordele, som de ikke skal have, når ikke de vil være fuldgyldigt medlem af det indre marked og af EU. Så på den måde står det grundlæggende jo fast, og man kan bare kigge på det tweet, som Michel Barnier, EU-chefforhandler i Brexit-situationen, i Brexit-forhandlingerne, kom med i går. Han understregede, at han glæder sig til at arbejde konstruktivt sammen med Boris Johnson om at facilitere at den her udtrædelsesaftale kunne blive ratificeret og sikre en ordnet Brexit. Altså, det er meget typisk, at han lægger stor vægt på, at det er det, der er opgaven. Fordi det er det, EU ser som opgaven. Det, der så måske kan være anderledes, i sådan Theresa May's slutspurt frem mod Brexit, den oprindelige Brexit-dato i marts, der forsøgte hun jo at få nogle garantier ind i den her aftale om den politiske erklæring, så noget med, at Storbritannien 100%, med 100% garanti ikke kunne blive fanget i det her irske backstop. Og der var ligesom en masse forhandling frem og tilbage der. Og det, som gjorde, det har jeg hørt flere kilder sige, det, som gjorde, at EU ikke ville gå videre, var fordi man var bange for at åbne for nogle ting, fordi Theresa May ikke kunne styre parlamentet, fordi hun ikke havde en fornemmelse af, hvor hendes parlament var. Og det er klart, at Boris Johnson, også med det stærke mandat, han har fået i det konservative parti, kan der måske være en fornemmelse af, at han har lidt bedre fat i, hvor parlamentet rent faktisk står henne. Det kan også vise sig, at det er helt omvendt, men det er måske sådan noget, der kan være med til at åbne, for at EU kan give en lille smule mere i det fremtidige forhold, altså det, som så rent faktisk definerer, hvordan vi skal handle med hinanden fremover. Men Morten Butler, altså, han ville jo ikke have aftalen igennem underhuset Boris Johnson. Han vil ikke have den aftale, selv om det så kan være, at det er det, Michel Barnier han går og håber på, når han skriver det der på Twitter. Altså, er der ingen sandsynlighed, eller hvor stor sandsynlighed, skal man måske spørge, tror du, der er for, at EU kommer til at ændre på udtrædelsesaftalen? Jamen, det kan man jo ikke... Det kan man jo ikke sætte tal på, så noget. Det er en dynamisk effekt, eller en dynamisk proces. Altså, det er ikke til at sige, om EU, de pludselig ser nogle realiteter i øjnene, om medlemslandet pludselig indser nogle ting. Der er jo lande selvfølgelig, som har kæmpe store interesser herunder Danmark i det her. Så der er ikke nogen tvivl om, at jo mere alvorligt truslen bliver, så er der nogen, der skal træffe nogle meget, meget vigtige beslutninger, nogle meget, meget svære beslutninger, om man skal bøje på nogle grundlæggende EU-principper, eller om man skal imødekomme britterne. Så det er jo umuligt at sige, og det endelige slag kommer nok til at stå lige til det sidste. Altså, der er et EU-topmøde umiddelbart før Brexit-datoen den 31. oktober. Så det bliver vi klogere på, når vi kender de der processer. Det kan ikke udelukkes, det tror jeg må være opsummering, men de står altså stadigvæk lige nu, retorisk i hvert fald, hårdt på, at det kan ikke lade sig gøre. Tak, fordi du var med her til morgen, Morten Butler. Så tak. Børsens EU-korrespondent. Og i næste time, klokken 7:05, der får vi besøg af en mand, som Boris Johnson, han henviser sig, han taler direkte til i det her klip. I know that there will be people around the place who will question the wisdom of your decision. Ja, han ved, at der er mennesker, der vil sætte spørgsmålstegn ved den beslutning, som folk har om at støtte Boris Johnson. Kasper Stefani, som er konservativ og halv brite, han kommer her ind klokken 7 og er glad for, altså fortæller, hvorfor han er glad for, at den nye premierminister hedder Boris Johnson. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Sommeren igennem ringer vi hver dag til en dansker rundt omkring i verden for at høre om en stor historie fra deres land. I dag ringer vi til Tokyo i Japan, og der har du boet i 5 år. Tammy Kit Milling, godmorgen. Godmorgen. Eller god aften for dig, eller hvad? Det er kun sådan lidt over et her, så det er stadig formiddag. Okay, det er formiddag. Jamen, det... hvad er den store historie i Japan i dag? Jamen, der har jo lige været valg i Japan, og det har været, hvad kan man sige, historisk for lidt forskellige årsager. Blandt andet har der været et rekordhøjt antal kvinder, der stiller op til valget, hvor ud af 104 kvinder, der så 28, der blev valgt ind i parlamentet. Og så derudover, så er det også første gang, der er 2 personer med handicap, der er blevet valgt ind i parlamentet, og så har det også endelig lykkedes at få stemt den første åbenlige homoseksuelle, politiker ind til valget. Så må man håbe, at han kan hjælpe med at gøre rettighederne for, LGBT-miljøet i Japan, at hjælpe til at fremme det lidt. Ja. Det er noget med, at jeg har fået genvalgt Abe som leder, ikke? Og han bliver nu den længst siddende premierminister i landet. Hvad står han for? Jamen, altså hans parti, det liberale demokratiske parti, de er jo nu egentlig, selvom det hedder Liberalt til det ret konservativt parti. Og lige nu, altså det han håber at få gennemført her i hans nye valg, det er at ændre grundloven, sådan så at Japan kan få deres eget militær, hvor at efter 2. verdenskrig, det jo så blev skrevet ind i grundloven, at de ikke måtte have deres eget militær. Og så derudover, så vil han også gerne øge, hvad hedder det, momsen fra 8-10%. Okay. Hvad laver du i Japan? Jamen, jeg det er et godt spørgsmål. Jeg arbejder lige nu i sådan restaurantbranchen, kan man sige. Ja. Så jeg kommer til for at lave min kandidat. Og så var jeg ikke sådan helt overbevist om, at jeg kunne se mig selv i et sådan almindeligt standardfirma, så jeg valgte at gå ind i restaurantbranchen i stedet for. Ja, så arbejder nu i serviceindustrien. Hvor længe du har boet i Japan? Jamen, jeg har boet her i 5 år i alt. Nå, dejligt. Er du glad for det? Ja. Ja, så godt. Ja, indtil videre. Tak fordi du var med her til morgen. Jamen, det er så lidt. Tammy Kit Milling, som altså var dagens udlandsdansker fra Japan. Og lige om lidt, der skal vi høre lidt om, hvorfor er det egentlig, at hver eneste gang, at der skal aktiveres unge mennesker i ghettoområderne i Danmark, at det er sådan noget med at rappe og spille street basket. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnjagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en. Tag med på bjørnejagt. Bears aren't monsters. I've got your back at all times. I serien Før bjørnen er skudt. Jeg har aldrig nogensinde brugt så meget tid og energi på at sætte mig ind i et dyr. Hver lørdag kl. 10 her på Radio 24/7. Only shoot when you're ready to shoot. Bjørnen er skudt af en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan og kan også hentes som podcast. Ja, når de danske kommuner og boligorganisationer tilbyder unge med indvandrerbaggrund i socialt udsatte boligområder aktiviteter, som at gå til streetbasket eller lære at rappe, i stedet for at blive tilbudt de samme aktiviteter som andre unge, så fastholder vi dem i minoritetsrollen, og det er skadeligt for fællesskabet. Det mener socialrådgiver og medlem af Konservativ Folkeparti Ali Aminali, som foreslår blandt andet fægtning og besøg på Teknisk Museum som andre mulige aktiviteter for de unge i socialt udsatte boligområder. Der skal også være plads til noget andet, såsom at lære male eller poesi eller andre ting. For eksempel også udflugter til Nationalmuseet og andre ting. Vores reporter Søren Bak tog til det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i København for at spørge de unge, hvad de mener om Ali Aminalis forslag til alternative aktiviteter. Hvad vil du helst gå til? Rapmusik eller fægtning? Rapmusik. Hvad med for eksempel maling? Kunne det ikke være noget for dig? Nej, det er ikke min boldgade. Hvorfor ikke det? Det interesserer mig ikke. Hvad med for eksempel at tage en tur på Teknisk Museum? Vil det ikke være sjovt? Nej, heller ikke. Det ligger ikke i mine interesser. Altså, for eksempel, nu siger du gerne vil, du vil hellere gå til rapmusik, end du vil gå til fægtning. Hvad med poesi, for eksempel? Nej, det er heller ikke noget. Heller ikke det? Nej, desværre. Hvorfor ikke? Som sagt, det interesserer mig ikke poesi. Så vil jeg hellere rap. Det er nogenlunde det samme. Vidste du godt, at det ikke er i alle boligområder, hvor man kan gå til rapmusik eller street basketball, for eksempel? Det vidste jeg ikke, men det er heller ikke alle områder, hvor man kan gå til fodbold, men så søger man bare de områder, hvor man kan gå til det. Føler du dig specielt, fordi du har muligheden for at gå til rapmusik eller breakdance, eller føler du dig anderledes på grund af det? På ingen måde. På ingen måde. Du føler dig ikke mindre dansk, eller sådan noget i den stil på grund af det? Nej, slet ikke. Det gør jeg ikke. Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja. Hvad vil du helst gå til? Fægtning eller rapmusik? Rapmusik. Hvad så med billedmaling? Kunne det ikke være noget for dig? Nej, ikke lige billedmaling. Jeg er mere til musik og sådan noget. Nå, okay. Den er svær. Hvad så med for eksempel at gå en tur på Teknisk Museum? Kunne det være noget for dig? Ja, fordi det, når jeg bliver lidt større, vil jeg gerne være et eller andet med et eller andet, et eller andet for IT. Et eller andet inden for IT og være et eller andet med en tekniker eller et eller andet. Arbejde med software og sådan noget, så det kunne være spændende. Så det kunne du godt tænke dig? Okay, så langt så godt. Hvad tænker du om, at der er nogen, der mener, at, at det er dårligt for integrationen, at man kan gå til for eksempel rapmusik, eller man kan gå til street basketball, og at man bare burde lave nogle helt almindelige aktiviteter, altså for eksempel gå til billedmaling eller fægtning? Altså, jeg synes, det er meget normalt, fordi man burde have alle har nogle interesser, og det er forskelligt alt efter, hvem man er som person, og nogen kan bedre lide kampsport, så er der nogen, der bedre kan lide at tegne og sådan noget, og nogen kan bedre lide at læse. Det er jo forskelligt fra person til person, men jeg synes ikke, at det skal stoppe, det skal blive ved, fordi jeg kender en del personer fra min klasse eller elever, som går til en del, og hvis det bare stopper her, så giver det ikke mening, fordi det virker så, som om, at de har det rigtig sjovt med det. Men altså, det er jo ikke alle steder, man kan gå til rapmusik, eller gå til breakdance, eller til street basketball. Det er der nogle bestemte steder, man kan, og et af dem er jo i Tingbjerg her. Ja. Føler man sig anderledes, fordi at man kan gå til rapmusik, for eksempel? Ja, det gør man, fordi Tingbjerg, det er et sted, som alle andre ser med dårlig syg, men det synes jeg ikke, at det er. Der er både nogle dårlige ting ved det, og både nogle gode ting ved det. Og så føler jeg, at det er på en måde, man føler sig glad, når der er andre, der kommer hertil for at lære rapmusik, eller gå til musik, og være med til arrangementer her i Kulturhuset. Er der nogen, der kommer udefra og til Tingbjerg for at gå til rapmusik, for eksempel? Ja, det tror jeg, der er, fordi da der var et par arrangementer her forleden, så kom der nogen fra Husum, og nogen fra Brøndshøj af, og sådan noget. Kan I prøve at starte med at sige, hvad I hedder, og hvor gamle I er? Jeg hedder Mona, jeg er 13. Jeg hedder Bushra, og jeg er 12. Og hvad går I til? Jeg skal starte til fodbold, jeg går til ridning, jeg går til håndbold. Og jeg har også gået til fodbold. Grunden til, at jeg er her, det er, fordi der er en politiker, som siger, at det her med, at man går til rapmusik, eller man går til breakdance, eller street basketball, det er dårligt for de unge og for børnene. Hvad tænker I om det? Hvad skal man sige? Altså, det er jo deres valg, dem som de vil gøre det. Altså, det er jo godt for dem, hvis de ikke kan lide det. Hvis de ikke kan lide det, så må de gerne gøre det. Så jeg synes, det er åndssvagt. Men hvorfor skal de blande sig, hvad jeg går til, for eksempel? Det er ikke noget, de skal blande sig i. Hvis jeg har det, så går noget. De siger jo altså, hvorfor går jeg ikke til noget? Hvorfor går jeg ikke til noget? Og nu gør jeg så, de skal ikke blande sig i det. Hvad vil du helst gå til? Rapmusik eller fægtning? Rapmusik. Hvad med for eksempel male billeder? Var det ikke noget for dig? Nej, det er ikke noget for mig, synes jeg. Altså, skolen så var jeg mest til fodbold og sådan noget matematik og så videre, men noget fægtning og kunst, billedkunst i hele tiden, det har aldrig været min stærke side. Hvad med for eksempel poesi? Nu siger du godt kan lide rapmusik. Poesi, det ligger jo lidt op ad det, kan man sige. Ja, poesi, det er sgu da en del af dansk fag. Det har jeg ikke særlig noget meget imod, men det er heller ikke min stærke side, så det er ikke fordi, jeg går særlig meget op i det. Så vil du stadig hellere gå til rapmusik? Ja, jeg vil foretrække for rapmusik, men det er ikke fordi, jeg går op i rap og så videre. Jeg spiller mest fodbold, så ja, rap, det er, hvis det skulle være mellem fægtning og rap, så har jeg nok valgt rapmusik. Hvad tænker du om, at der er nogen, der mener, at det her med, at ejendomsforeningerne i Danmark og eksempelvis her i Tingbjerg, hvor vi sidder lige nu, at de jo ligesom bruger rigtig mange penge på, at de unge og børnene, de kan gå til rapmusik, og de kan gå til breakdance og street basketball, i stedet for at bruge pengene på at tage på udflugter, eller måske gå til, det ved jeg ikke, fægtning eller noget af den stil? Altså, der er mange udflugter her. Det er ikke så meget det. Men du kan jo da ikke tvinge en barn til at kunne lide fægtning eller poesi og sådan noget, de kan lide. De, børnene her, de kan faktisk meget mere lide fodbold og basket måske også. Noget, der holder dem i gang, men poesi og så videre og fægtning, det er ikke lige noget for dem. Der tror jeg, at du skal ud på Hellerup eller sådan noget andet. Ja, fægtning. jeg tror ikke, det er noget for folk her i hvert fald. Ja, sådan lød det altså, da Søren Bak, han var i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i København for at undersøge, hvad de unge mener om det her forslag fra konservativ Ali Aminali om at tilbyde nogle alternative aktiviteter til de unge. Og senere på morgenen, der taler vi med Ali Aminali. Og der er kommet en del sms'er på Søren Espersens undren. Der er en, der skriver, det er fuldstændig rigtigt, Søren Espersen. Mine muslimske venner, uden tørklæde godt nok, har aldrig været længere end Lejeland i Brøndby, eller hvor det nu ligger. De har aldrig været rundt og se Danmark. Skagen, Rømø, Møns Klint osv. De har dog besøgt Bonbonland, Legoland og Knuttenborg. Kun underholdning, ingen kultur. Der er også en, der skriver, jeg kunne ikke blive mere enig med Søren Espersen, arbejder selv på et museum og har kun sjældent set kvinder iført hijaben. Og det er Søren Espersen, der tyede til Facebook her den anden dag med den her undren. Jeg har haft set på slotte og herregårde og borge og læst om det lands historie og traditioner og kultur, som man nu besøger. Pludselig slog det mig, at alle de steder, hvor jeg har været, er sådan nogle steder, hvor man suger til sig af landets kultur, religioner og traditioner. Der har jeg aldrig set det, man kan kalde de synlige muslimer. Altså muslimer med slører. Ja, og ved siden af mig, der sidder der faktisk en synlig muslim lige nu. Det er vores nyhedsoplæser Inam Nabil, som har hijab på og er herinde på 24/7, som jo er en kulturinstitution. Hun har også boet i Vollsmose i 25 år, så nu håber jeg, at hun lidt vil rappe nyhedsoverblikket for os. Klokken er 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Når Boris Johnson i dag bliver premierminister i Storbritannien, så har han store planer foran sig. I sin første tale i går, efter det stod klart, at han er det konservative partis kommende formand, og dermed også landets leder, lovede Johnson, at Storbritannien kommer til at forlade EU ligegyldigt hvad. We know that we can do it, and that the people of this country are trusting in us to do it, and we know that we will do it. Johnson har varslet en helt anden og hårdere linje i forhandlingerne med EU om Brexit. Den konservative leder vil ikke acceptere den aftale, som hans forgænger i Downing Street nummer 10, Theresa May, indgik med EU i november 2018. FBI's direktør Christopher Wray advarede under en høring i senatets retsudvalg i går om, at Rusland stålsat vil forsøge at blande sig i amerikanske valg i fremtiden. Det på trods af de sanktioner og forholdsregler, som USA har taget for at undgå russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2020. FBI-direktøren deltog i en høring en dag før den særlige efterforsker Robert Mueller skal deltage i to offentlige høringer i den amerikanske kongres. Mueller skal i dag vidne om Rusland-undersøgelsen. Heraf fremgår, at der var adskillige og systematiske bestræbelser fra Ruslands side på at påvirke den amerikanske valgkamp i 2016. Sjældne plante- og insektarter kan boldre sig på landets baneterrænner, og derfor er Bane Danmark i samarbejde med Miljøstyrelsen begyndt at pleje naturen på i alt 7 bynære baneterrænner over hele Danmark, det skriver Kristeligt Dagblad. Baneterrænet er kendetegnet ved et underlag af grus eller sand, som giver en form for barsk steppemiljø, der ligner de tørre overdrev, som tidligere var vidt udbredt i Danmark. Naturvejleder og museumsinspektør Morten D.D. Hansen er blandt de biologer, som har gjort myndighederne opmærksomme på værdien af terrænerne. De her baneterrænner er et overflødighedshorn af steppenatur, som i dag er sjælden. Det er de rene oaser af nøjsomhedsplanter, som man ellers ikke finder i landskabet, siger han til Kristeligt Dagblad. Og vejret, dagen starter med lokalt tåge, især i Jylland, ellers solrigt, og temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Koldest ved østvendte kyster og svag til let vind fra skiftende retninger ved kysterne stedvis jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I sidste uge kom traileren til den længeventede opfølger til den legendariske Top Gun-film fra 1986. Filmen Top Gun Maverick udkommer næste år, og her spiller Tom Cruise igen den her cool jagerpilot og storcharmør Peter Maverick Mitchell. der er ikke sparet særlig meget på effekterne i den her trailer. Det er lyden fra den, vi hører her. I den originale film, der blev Tom Cruise jo blandt andet kendt for sin solbriller og sin mørke læderjakke, der var fyldt med flag og emblemer fra de missioner, som han havde fløjet. Men i den nye film, så er både det taiwanesiske og japanske flag blevet fjernet fra ryggen på den ikoniske læderjakke. Og nu spekulerer Top Gun-fans så i, om det er Kina, der endnu en gang har presset Hollywood til at bortcensurere følsomme emner. Line Winther, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og vært på Kina Snak herinde i programmet på 24/7. Prøv lige at forklare helt præcis, hvorfor at man mistænker Kina for at have presset Hollywood i den her sag. Jamen det er fordi, at der er flere eksempler på, at Hollywood har ændret i sin film for at tækkes det kinesiske marked. Fordi at Kina har verdens anden største filmmarked, og det står til at overtage USA til næste år. Så det handler simpelthen om at tjene penge, og det handler om, at filmene skal ind og ses af et kinesisk publikum, og det får de kun lov til, hvis de underlægger sig kinesisk censur. Så er det sandsynligt, at det er Kina, der har sagt nej til de taiwanesiske og japanske flag på flyverjakken i filmen? Jeg tror, det er langt mere sandsynligt, at man som producent i Hollywood har tænkt sig om og har tænkt, at det nok ikke var en god idé, at man havde et taiwanesisk flag eller et japansk flag på flyverjakken. Og så er der er jo også det faktum, at vi ved jo ikke helt præcis, hvad det er, der er sket. Det kan jo være, at det bare er en tilfældighed. Men jeg tror, det er mere sandsynligt, at man som producent i Hollywood tænker sig om, før man lancerer en film på det kinesiske marked og censurerer sig selv, i stedet for, at Kina går ind og siger, hvad man skal gøre. Mm. Ja, ifølge blandt andet CNN, så kan forklaringen være, at den nye film distribueres af Paramount Pictures, som arbejder sammen med det indflydelsesrige kinesiske teknologifirma Tencent. Lene Winther, altså, hvad er det, der er så slemt for kineserne med et flag fra Taiwan og et flag fra Japan? Altså jeg vil sige, det er nok især flaget fra Taiwan, som den er gal med, fordi at hvis man bærer et flag fra Taiwan, så siger man jo også, at Taiwan er et selvstændigt land, og det er slet ikke sådan, man ser på det i Kina. Altså i Kina regner man jo Taiwan for at være en udbryderprovins, der skal hentes tilbage til Kina, altså der skal indlemmes i Kina igen. Og man straffer jo de lande, som anerkender Taiwan som et selvstændigt land. Så den går altså slet ikke i Kina. Og hvad med Japan? Hvorfor er det japanske flag på den her læderjakke et problem? Jamen det er det, eller det kunne det være, fordi at Japan og Kina har en lang historie med at være med at være fjender og med at være i krig med hinanden. Altså japanerne har jo foretaget en rendyrket massakre i Kina, Nanjing-massakren, hvor over 200.000 mennesker døde. Så derfor har de et fjendskab, der går mange år tilbage, og hvis der er noget, der kan få kineserne op på dupperne, så er det, japanerne som sådan en slags skræmmebillede. Okay. Hvad nu, hvis man bare havde beholdt flagene på den her jakke, på Top Gun-jakken? Havde Kina så droppet filmen? Det tror jeg er meget sandsynligt. Altså man skal huske, at Kina tillader kun 38 udenlandske film på markedet hvert år. Så det er noget af den nåleøje, man skal igennem for overhovedet at få sin film lanceret i Kina. Og der sidder censuren, altså de kinesiske censurmyndigheder, og gransker filmene ekstremt nøje og beder rask væk producenterne om at klippe scener væk eller ændre på manuskriptet, hvis det ikke passer ind i censurmyndighedernes kram. Så det er meget sandsynligt, ja. Ja, det er jo langt fra første gang, at Hollywood har udøvet sådan en form for selvcensur for at please det store kinesiske publikum. Kan du ikke lige prøve at fortælle os om nogle andre gange, hvor det er sket? Vi har blandt andet James Bond-filmen Skyfall, jeg tror det er fra 2013, som delvist foregår i Shanghai, og så spillebulen Macau, som ligger sådan ud for Hongkong. Og der er der på et tidspunkt, hvor en fransk lejemorder dræber en kinesisk sikkerhedsvagt i en skyskraber. Og hele den scene er faktisk blevet skåret væk af filmen, fordi det vil man ikke have i Kina. Og simpelthen, der, hvad for noget? Fordi at, bare fordi at sikkerhedsvagten er kineser? Ja, lige præcis. Ja. Fordi man synes, altså der er jo ikke nogen forklaring på, hvorfor scenen er blevet skåret væk. Det var den bare, da den lige pludselig, altså, da den blev lanceret på det kinesiske marked. Så kunne man så se, hvis man havde set den i Vesten, eller i de vestlige biografer, så kunne man så se, at den scene simpelthen manglede. Og det kan man så kun gisne om, hvorfor, men det er jo sikkert fordi, at det ikke er specielt, hvad kan man sige, altså det er jo ikke specielt sejt, hvis det er den kinesiske sikkerhedsvagt, der bliver dræbt. Det går nok sådan lidt følsomt, var altså fra den kinesiske, de kinesiske styres side, hvis det er, man ikke kan tåle, at der er en karakter, der bliver slået ihjel, bare fordi han er kineser. Jamen det er det, og det andet eksempel, jeg kom til at tænke på, det er i filmen Mission Impossible 3, som også blev filmet delvist i Kina, hvor der på et tidspunkt hænger vasketøj ude langs husene i Shanghai, tror jeg det er. Hvor at man så har fjernet vasketøjet i den version af Mission Impossible 3, det blev vist i Kina, fordi det synes de kinesiske censurmyndigheder ikke præsenterede byen i et godt lys, at der hang underbukser og undertrøjer til tørre sådan foran lejlighederne i Shanghai. Så det er bare et andet eksempel på, hvor sensitiv de her censurmyndigheder altså kan være. Det lyder da helt skørt. På en eller anden måde, så kunne man vel også have sagt til dem, der laver Top Gun-filmen, at det er nærmest ligegyldigt, hvad I gør, så skal de nok finde et eller andet at blive følsomme over, eller hvad? Altså, jeg har i hvert fald hørt producenter sige, at det er altid meget svært at vide, hvad det er, censurmyndighederne slår ned på. Men jeg vil nu sige, hvis man har et taiwanesisk flag med i sin film, eller et kort, der viser Taiwan som ikke en del af Kina, så kan man være ret sikker på, at der bliver slået hårdt ned fra censurmyndighedernes side. Den slags går ikke i Kina. Og det er måske lige at trække den lidt for langt i forhold til, hvad de synes. Tak, fordi du var med her til morgen, Line Winther. Det var så lidt. Journalist og vært på Kinasnak på, her på 24/7. Paramount Pictures har ikke vendt tilbage på de amerikanske mediers efterspørgsel på et interview, altså en forklaring på, hvorfor både det japanske flag og det taiwanesiske flag er blevet fjernet fra den her Top Gun-læderjakke. Så det kan vi ikke se noget om. Den nye Top Gun-film får premiere til sommer næste år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Hvor dalen blev muslimerne af? Hvor mange synlige muslimer har ladet sig se i Københavns, Roskildes eller Ribes domkirker i synagogen til klassiske koncerter, til musikfestivaler? Var der overhovedet nogen på Roskilde Festival, på Hammershus, på Frederiksborg Slot og de nationale samlinger, Rosenborg Slot, på Dannevirke, på Dybøl? Ja, jeg har i hvert fald ikke set nogen. Har du? Claus, du er en lytter. Claus Andersen, velkommen til. Tak skal du have. Har du set nogen? Jeg ser dem indimellem rundt omkring på museer, men det er sgu ikke så tit. Det må jeg godt medgive, eller vil jeg gerne medgive. Ja, og hvad er det for et budskab, du gerne vil aflevere til Søren Espersen, der hænger på linje 2 her? Det er jo, at vi bliver flere og flere mennesker på denne klode. Jeg kan ikke huske, om det er 2050, at vi er 10 milliarder. Og der er kun den plads, vi kan deles om her. Kloden bliver jo ikke større, og vi går mod et multikulturelt samfund. Jeg forstår simpelthen ikke, at hver eneste gang, der er et eller andet, så skal der råbes røv af de her mennesker. De er her, så må vi lære at leve med det. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg fatter det ikke. Det overgår min fatteevne. Men Claus, har Søren Espersen, hvis du ikke selv ser muslimer på for eksempel de her kulturelle steder i domkirker eller til klassiske koncerter osv., har Søren Espersen så ikke en pointe i, at de ikke deltager i det danske kulturliv? Det har han også, men vi gør absolut heller ikke noget for det. Vi strammer og strammer og strammer, og vi sparker dem konstant og hele tiden. Så kan jeg edderbankende godt forstå, at de ikke vil. Når du tror, det er det, der er grunden til det? Det kunne jo godt være, at hvis ikke du bliver behandlet særlig pænt, så tror jeg heller ikke, man gider at gå over til det blåøjet. Nå, okay. Altså, det kunne godt have noget med det at gøre, ikke? Hvordan ville man selv have det, hvis man blev losset konstant og hele tiden? Synes du, vi losser muslimerne konstant hele tiden? Nej, det synes jeg, vi gør. Efterhånden synes jeg, vi gør. Jeg skammer mig efterhånden over at være dansker, og det mener jeg helt alvorligt. Okay. Nå, det er da ked af at høre. Men Claus Andersen, tak fordi du er med her til morgen. Velbekomme. Og det var altså Søren Espersen, som lagde en video op på Facebook her den anden dag med det her budskab. Vi skal lige høre et lille klip fra den. Jeg har set på slotte og herregårde og borge og læst om det lands historier og traditioner og kultur, som man nu besøger. Pludselig slog det mig, at alle de steder, hvor jeg har været, er sådan nogle steder, hvor man suger til sig af landets af landets kultur, religioner og traditioner, der har jeg aldrig set det, man kan kalde de synlige muslimer. Altså muslimer med slører. Godmorgen, Søren Espersen. Ja, godmorgen. Det er jo dig, der har lavet den her video og skrevet på Facebook, at du savner synlige muslimer i det danske kulturliv, eller sådan på forskellige kulturelle steder. Du er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Du taler jo ikke kun om muslimer i Danmark, men også om i Storbritannien. Altså, kan du ikke bare tage fejl og tilfældigvis ikke lige have mødt nogen på din vej? Det ved jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig også lige have vundet 10 milliarder i lotto. Jeg tror, det er lige så sjældent. Altså, prøv at høre. Jeg har været i Skotland på en 14-dages ferie her, hvor vi har været meget omkring. Meget tæt på for eksempel store byer som Glasgow og Edinburgh, hvor der er rigtig, rigtig mange muslimer. Men på de steder, hvor man kan sige, der foregår noget kulturelt, noget traditionelt, noget britisk, der er de simpelthen ikke at finde. Vi var til noget, der hed Highland Games, som er sådan en gammel skotsk tradition, hvor man laver alle mulige forskellige skotske danser og hammerkast og pælekastning og jeg ved ikke hvad. Og det var enormt spændende. Og mellem alle de der 10.000'er, der var der så vi ingen, det vi kalder synlige muslimer, altså muslimske kvinder med bøger. Og det er en undren, jeg har. Jeg fatter ikke, hvorfor. Jeg vil egentlig gerne have en forklaring på det. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det lyder det også altså, som et fantastisk spændende sted, I har været derovre i Skotland. Men, jo, men det kunne det ikke være, at det bare var altså, usynlige muslimer, at de var sådan velintegrerede og ikke bare hijab for eksempel? Jo, helt bestemt, men det er også derfor, jeg taler om synlige muslimer, fordi det, jeg mener, det er der, hvor skillepunktet det kommer. Det er noget, man tager det slør på. Jeg er sikker på, at der har været muslimer afsted, også til de der Highland Games og også til de andre ting, vi var med slotter, herregård og kirker. Det er sikker på, det var. Eller næsten sikkert, jeg ikke vide det. Men de andre beslører, så vi bare ikke. Og prøv at tage til Glasgow, tage til Manchester, tage til Liverpool og London. Så skal I se kvinder beslører. Så de er der i Storbritannien i millionvis, men ja. De kommer ikke de steder. Og hvorfor tror du, at de ikke gør det? Jeg tror, det er et bevidst fravalg. Men jeg gætter, jeg kan ikke vide det. Men at når man på simpelthen spænder ryggen, i den kultur, man er kommet til, vil ikke vide af den, vil ikke se, vil ikke høre. Det tror jeg er årsagen til det. Og så har man, så opretter man parallelt samfund og gør det på den her måde. Den mand, der var igennem forleden, lige før jeg kom til, han sagde jo, at det er et multikulturelt samfund, vi lever i. Jamen, det er det så ikke. Når ikke man blander sig med hinanden, så er det ikke en skide multikulturelt. Så er det derimod en opsplitning af de folk, der er der. Jeg kan ikke forstå, hvorfor unge muslimer, også far og mor muslimer, ikke tager deres børn med til de ting og siger, viser dem, se her har I det nye land, vi er kommet til. Sådan er kulturen her. Søg nu til jer og finde ud af, hvordan I skal gebære jer her. Og det er ikke noget med, at de bliver sparket og sådan noget. Der er ikke nogen unge muslimer, der siger, at nu er jeg blevet sparket så lang tid. Nu gider jeg ikke gå til musikfestival. Altså, det giver ingen mening. Mm. Vi skal lige høre et lille klip mere fra din video. Det kommer her. Det er meget underligt og meget mærkeligt. Jeg tror, det er et bevidst valg. Det må det være fra forældrene, der ikke vil vise deres børn, hvad det egentlig er for et land, de er kommet til, og hvor de bor. Vi hører lige et klip mere. Det er for uroligende, og det viser, at det er en helt ny kultur, man er i gang med at planlægge, hvor man fuldstændig vil skrotte det, der var. En ubehagelig tanke. Men Søren Espersen, hvor ved du de her ting fra? Altså, du konkluderer, fordi du ikke lige har set nogen med en hijab på ude i virkeligheden, men ved du, altså, har du noget belæg for at sige de her ting? Men prøv at høre, det er jo ikke bare noget, jeg lige har set. Altså, jeg har jo rejst i mangfoldige lande og har oplevet det her alle de steder, hvor vi er kommet, enten så det har været Paris eller Madrid, eller hvor det var. De steder, hvor der er kulturelle ting, der hører til landet, der kommer de slørklæde ikke, der kommer de synlige muslimer ikke. Og det er ikke bare noget, jeg sådan gætter mig til. Det er noget, vi har konstateret. Man kan også se på de her mange, mange reaktioner, jeg har fået på Facebook og så videre omkring det her, hvor folk siger, det har vi også set, eller ikke set. Vi har på samme måde bemærket det her og undret sig over det. Sportsbegivenheder, fodboldlandskampe, håndboldlandskampe, alle det samlede nationen, der bliver de mennesker væk, der har slør. Det er sgu da et problem for Danmark og for Storbritannien og for Frankrig og for Spanien og for Italien osv. Det er et kæmpe problem, så det er ikke bare noget, jeg sådan går og gætter. Det er noget, jeg tror alle, der er ude på det. Så se det næste gang. De er jeg, der er på Roskilde Festival. Hvor mange havde slør på Roskilde Festival? Jeg tror ikke, der var nogen. Jeg ved det ikke, men jeg gætter. Jeg var der ikke selv. Men jeg kan ikke forestille mig. Det er et kæmpe, kæmpe kulturelt problem, og derfor skal vi gøre noget ved det her på en eller anden måde. Ja, min kollega Ina Amnabil, der har hijab på, hun har været på Roskilde Festival i sin hijab. Ja, men det er da glimrende. Jeg har så ikke, som sagt, ikke været der. Men det er jo lige, at have mødt hinanden, altså. Nej, lad nu være. Altså, det er ikke noget med bare sådan, nu hænder jeg noget ud i det blå. Det er en overlang observation, jeg har været her. Ja, ja. Alle de steder, hvor jeg har været. Så fordi, at din veninde har været på... Er det min kollega? Nå, din kollega. Det er jo ikke det, der så ligesom ændrer hele historien omkring det her. Det er et kæmpe problem. Og jeg vil egentlig gerne, at man sådan tager det alvorligt, i stedet for at man det hen med, at det er nok noget, der jeg lige har set eller ikke set. Nå, nej, men altså, du altså, bygger jo det her på, hvad du ser og sådan noget. Så kunne jeg jo bare fortælle, hvad jeg ser her. Men, men Søren Espersen, jeg vil lige læse en sms op for dig. Det er en lytter, der hedder Bjarke. Han skriver, at venligboerne i Skive, de arrangerer sommerudflugter til Jarl Hede og Spøtrupborg og Jespers Hus, og der er bussen fuld af flygtninge af alle slags hele tiden. Det må vel være glædeligt så? Det er det bestemt. Tak for det. Ja, tak for at forsvare dansk kultur. Det er ikke det. Det er bestemt rigtig godt. Jeg taler også om forældre med fire børn, der synes, at man gerne vil opleve noget. Det er så dem, man ikke ser. Jeg kender ikke noget til skoleklasser. Så det er en anden situation, hvor lærere tager børn med på udflugt. Det er en helt anden situation. Men jeg er glad for det her, og jeg håber, at det er noget, der tager om sig. Jeg har ikke noget imod, at det sker. Jeg vil faktisk gerne have en fornuftig integration, men det kan man ikke få, så længe at den ene part bare holder sig væk. Det er en farlig situation, en sprængfarlig situation for hele Europa. Søren Espersen, nu er det jo altså sommertid nu, og der er nok mange, der stadig har ferie. Hvis nu man sidder og lytter med derude og er en af de her synlige muslimer og tænker, det skal sgu være løgn, nu må jeg komme ud og få set noget dansk kultur. Kan du så ikke lige komme med dine bedste anbefalinger til, hvad man bør få set? Jo, altså i Danmark, der synes jeg, det er oplagt til alle de ting, der er på UNESCO's verdensrangliste. For eksempel sådan noget som Roskilde Domkirke, som er det enestående værk. Man kan tage rundt på herregårde og klostre, alle mulige forskellige steder, gå ind og se synagogen, måske hvis man har lyst til det, eller gå i Københavns Domkirke. Der er bunker af ting, Hammershus, når man er på Bornholm og alle de her ting. Og der er en liste så lang, så hvis der er nogen, der har lyst til at få det, så synes jeg, de skal sende mig en mail, så skal jeg lave en lang liste til dem, hvor de skal tage ind. Jamen, det er Søren Espersen. Det er den opfordring, jeg har givet videre ud i radioen. Så kan man altså skrive til dig og få sådan en lille turplan rundt i Danmark. Ja, det lyder i hvert fald som en rigtig god idé. Tak fordi, at du var med, Søren Espersen. Velbekomme. Tak for det. Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Og hvis du, som Søren her, har undret dig over, at du ikke har set nogen synlige muslimer ude ved for eksempel Roskilde Domkirke, eller på Roskilde Festival, eller også kulturelle ting, der ikke befinder sig i Roskilde, så vil jeg gerne høre fra dig på sms. Du kan skrive ind på 42 600 247. Er du sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Det er en pik. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Jo. Gud, det er bare mig. Ja. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker det fuldstændig tidligt. Det er for tidligt. Det er først kvart over, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du sunshine? Yeah. Nu har jeg lige fået en tår proces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag klokken 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Hallo? Det er Peter. Hej, Peter Stavsholm. Godmorgen. Godmorgen. Du er med på live igennem på Radio 24/7 nu. Ja. Hvordan går turen? Jamen, den går set godt, men den går, hvor vi er udsat for, at jeg har jo en gammel Christiania-cykel, som hjælperne cykler på ved siden af mig. Og den bukserer ude i middle of nowhere. No. Og så var vi ved at se på Google Maps, og vi kørte ind til den nærmeste by, fordi at jeg havde en idé om, at der måtte jo være en eller anden sådan by, men ikke noget, vi kunne bruge til et punkt væk. Og så tænkte jeg, jeg er nødt til at ringe til et taxifirma, så jeg kunne få en stor morgen, fordi problemet er, eller udfordringen er, at jeg har både en kristendestykke med, og så har jeg jo min elstol, og så har jeg min hund Jackie med, og så har jeg en cykeltrailer bagpå. Så det fylder jo ret meget. Ja. Så, men så kunne vi ikke få fat i en taxifirma. Peter, det kan være, vi lige skal have introduceret dig ordentligt. Du er 60 år gammel, du er spastisk lammet og sidder i kørestol, og så er du i gang med at køre fra Gedser til Skagen i din kørestol, og det er en tur på omkring 1000 km i alt, og topfarten på din kørestol er 5 km i timen. I punkterede simpelthen, eller Christiania-cyklen, som din hjælper så kører på ved siden af dig, punkteret. Ja. Ja, men hvor kører I så hen i dag? Hvorfra og til skal I i dag? Jamen, jeg er så heldig nu, at jeg har fået sponsoreret tre slamat af på Center Slættestrand. Det ligger op ved Svingkløb Plantage i Nordjylland. Ikke ret langt fra det berømte Svingkløb Badehotel. Så det er jo dejligt. Fordi jeg er jo godt klar over, da jeg planlagde den her tur, jeg var nødt til at indlægge nogle pauser, hvor jeg kunne være lidt god i min CP-krop. Jeg vil meget gerne have, fordi Spastikerforeningen hedder ikke Spastikerforeningen mere, den hedder CP Danmark. Så jeg bruger at sige, at jeg er CP'er, når jeg omtaler mig selv. Det er forkortelsen på det latinske navn, separat berese for at være spastiker. Så lige nu der er jeg på Feriecenter Slættestrand, og skal være her i dag og i morgen, og så skal jeg afsted igen fredag. Og Peter, hvorfor gør du det her? Hvorfor kører du hele vejen fra Gedser til Skagen? Jamen, for det første var det en idé, der opstod, fordi at jeg havde set på CP Danmarks medlemsblad, som hedder CP Indblik, der havde set, at der var en reklame for handicapmænd i shelters. Og så tænkte jeg, at det var nødt til at prøve af. Og så tog jeg over til de ligger omkring Silkeborg. Der ligger to af dem. Så tog jeg over sidste år og brugte 4 dage sammen med mine schweiziske kammerat. Ja. På at afprøve de der shelters. Og der fik jeg så ideen til, at jeg gerne vil køre fra Danmarks sydligste punkt til Danmarks nordligste punkt i min kørestol. Jeg tror, alle omkring mig, inklusive min hjælper, de troede, at det var en joke, men det var det ikke. Peter, vi har ikke så meget tid tilbage, fordi vi lige skal have nogle nyheder, men kan du ikke lige ganske kort til sidst fortælle os, hvornår du kommer frem til Skagen? Jeg regner med at komme den 28. eller 29. Juli. Ja. Så du er der næsten? Det lyder godt. Held og lykke på resten af turen. I orden. Det var altså Peter Stavsholm, som havde sat sig for på sin el-scooter i sin kørestol og køre fra Gedser til Skagen, hvilket er en tur på 1000 km i alt. Der kommer en masse sms'er på Søren Espersens observationer. Der er en, der skriver, at Søren Espersen har en pointe. Jeg observerer det samme. Det er Anders Madsen. Der er en anden, der skriver, dejligt, at der er nogen, der arrangerer ture osv., men husk også, at de ældre bliver efterladt alene. Nu skal vi have nogle nyheder, fordi klokken er 7. På den anden side skal vi tale videre om Storbritanniens nye premierminister Boris Johnson, hvor Kasper Stefani, den konservative Kasper Stefani, han kommer i studiet og fortæller, hvorfor han er begejstret for ham som ny premierminister. Men allerførst et par nyheder i 5 minutter med Ina Arne Nabil. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. And I say to all the doubters, dude, we are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do. And we are once again going to believe in ourselves and what we can achieve. And like some slumbering giant, we are going to rise and ping off the guy ropes of self-doubt and negativity with better education, better infrastructure, more police, fantastic full fibre broadband sprouting in every household. We are going to unite this amazing country and we are going to take it forward. I thank you all very much for the incredible honour that you have just done me. I will work flat out from now on with my team that I will build, I hope, in the next few days to repay your confidence. But in the meantime, the campaign is over and the work begins. Det her er Storbritanniens nye premierminister. Det er Boris Johnson. Han træder til i dag kl. 18 engelsk tid, der præsenterer han sit ministerhold foran Downing Street i nummer 10 i England i London. Og det står altså klart, at han har vundet afstemningen blandt det konservative partis medlemmer, hvor han fik over eller omkring dobbelt så mange stemmer som sin modkandidat, den nuværende udenrigsminister Jeremy Hunt. Godmorgen, Kasper Stefani. Godmorgen. Du er medlem af det konservative Folkeparti. Du er halv brite, du er født og opvokset i Nordengland, og så flyttede du til Danmark som 10-årig. Og du er en glad mand. Ja, det er jeg. Altså, moderat glad. Ja, moderat glad. Altså, jeg er skeptisk også, men det er det bedste resultat, der kunne komme for partiet. Kan du ikke lige prøve at fortælle folk, der ikke kender Boris Johnson, hvorfor du er moderat begejstret for ham? Jamen altså, jeg sad og hørte talen i går, og jeg har været skeptisk over ham efter hans tid som udenrigsminister, som han ikke gjorde særlig godt, men man kan bare ikke lade være med at blive en lille smule varm ind i, at der nu er en optimist og en, der rent faktisk tror på projektet, som står bag, og forhåbentlig kan få Storbritannien ud af den her gordiske knude, som de sådan set selv har bundet, og forhåbentlig, at der kan komme et godt resultat ud af det. Der tror jeg, Boris, eller der ved jeg, at han er den eneste, der har en chance for at få det til at lykkes. Ja, den her altså optimisme. Hvad er det, den skal kunne gøre ved den gordiske knude? Hvorfor skal den kunne løse den? Altså, det kræver ligesom, at parlamentet og befolkningen er samlet, fordi så har han et stærkere mandat at stå for i forhold til EU. Og ligesom, at britterne igen kan begynde at tro på, at det her det kan ende til nærmelsesvis, jeg vil ikke sige lykkeligt, men godt. Fordi de seneste 3 år har jo vist, at det er ikke ligefrem den vej, man er på vej hen mod nu. Og der er sgu brug for lidt optimisme, der er brug for, at britterne får lidt selvtillid igen. Ja. Og lad være med at se ned på sig selv over de beslutninger, de nu har truffet, hvor de føler, og måske med rette over, at verden ligesom ser ned på dem, på grund af, at de valgte at trække sig ud af EU. Og der er de brug for en, der ligesom tror selv på projektet, og tror på, at det kan blive godt. Fordi så kan du måske også selv blive overbevist. Den udtrædelsesaftale, Storbritannien har med EU nu, var jo en, som Theresa May hun forhandlede på plads, og den kom første gang til afstemning i det britiske parlament i januar i år. Allerede i december, mener jeg, at folk sådan forkastede den, og dem, der sad i parlamentet, og den blev så afvist 3 gange. Og Boris Johnson er jo gået til valg på nu her, at han vil have lavet en ny aftale, eller have åbnet aftalen. Der skal være nogle indrømmelser fra EU's side, og EU har sagt nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Altså fuldstændig konsistent. Er det ikke mere at være naiv, end at være optimistisk, at man tror på, at man kan ændre det? Måske. Men jeg synes, man skal give ham en chance for at i hvert fald gøre det her. Man kan sige, at den her tidsbegrænsning, der er, kan måske også godt sætte pres på parlamentet omkring, at nu bliver I simpelthen nødt til, enten så bliver det no deal, eller så får de en anden form for aftale, og derfor er der brug for, at parlamentet nu står sammen og ligesom siger, okay, nu tager vi den aftale, der er, og så kan vi komme videre. Men det er klart, at Boris han har lovet mange ting, og nok nogen, som han får meget, meget svært ved at ligesom at få dem ført ud i livet. Mm. Noget han jo også har lovet, det er, at han vil levere Brexit den 31. oktober, altså do or die, som han siger, altså ligegyldigt, om det så bliver et no-deal Brexit eller ej. Og et no-deal Brexit er jo et Brexit, hvor at Storbritannien fra den ene dag til den anden ryger ud af EU og ikke har nogen aftale eller noget som helst. Og det er jo noget, som alle eksperter advarer virkelig kraftigt imod. Og det siger han så er noget, han er villig til at gøre for at få Storbritannien ud af EU. Hvordan er det optimisme? det er optimisme omkring, at Storbritannien godt kan komme igennem den her. Og der er nogen, der siger, at det er den største krise nogensinde-agtigt, at Storbritannien er ude i det her. Der siger han nej. Det her land har været, at det her union har været igennem noget, der har været meget, meget værre engang. Og det er jo selvfølgelig krigen, han mener. Og han kan jo godt lige ligesom sætte sig selv i spidsen som måske en mini-Churchill eller noget, der kunne ligne. Men det er optimisme, fordi han er villig til at tage den chance, og det kræver altså også, at de har en knyttet næve og kan formå at forhandle over for EU. Fordi man skal heller ikke glemme, at det ikke kun er Storbritannien, der har noget at tabe i det her. Altså EU er også dybt afhængig af britisk handel. Tyskerne skal have solgt nogle biler, ikke? Vi skal have solgt noget bacon og sådan noget. Vi skal have solgt bacon og smør. Ja. Så man skal også huske på, at EU har altså også noget at tabe på det her. Og EU også, når det kommer til det sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske, der kan man altså ikke rigtig noget uden Storbritannien. Og det skal EU altså også lige huske på i det her. Mm. Alexander fra Silkeborg, der er halv engelsk, skriver, at Boris Johnson er manden, der kan fuldføre Brexit. Hele min engelske familie har stemt leave, og jeg håber, de kan få lov til at forlade EU nu, som de ønsker. EU ryster i bukserne. Et WTO leave vil betyde, at EU mister milliarder hver måned, og at det tyske marked, særligt bilmarkedet, får tæsk, og som du lige sagde, at husk på, at EU styres af Merkel. Det kommer lige sådan en kommentar fra Alexander. Noget, som jeg har undret mig over i den her proces med at forvalte den nye formand for det konservative parti og dermed ny premierminister, det er, at Boris Johnson jo er en mand, der gang på gang bliver taget i at dumme sig, sige nogle forkerte ting og også lyve nogle gange. Og så alligevel, så har han et image som værende sådan en charmeur, ikke? Jo. Kasper Stefani, hvordan kan det overhovedet hænge sammen op i dit hoved? Jamen, politik er ikke altid nødvendigvis lige logisk eller rationelt, og der er nok ikke nogen politikere på topniveau, der kan sige sig fri for at have løjet. Og så den der charme, den gør jo, det er jo ligesom at gå tilbage til en ekskæreste, ikke? Altså, der er den der charme nogle gange, som man bare ikke kan ignorere. Bare tilgive alt, eller hvad? Og man kan næsten tilgive alt. Ja. Altså, så jeg har været meget, meget skeptisk over for Boris, men så ser man en tale fra ham, og der lyser bare et eller andet ud af ham, som bare varmer noget indeni. Ja, det lyder helt forkert, men og så er man i stand til at tilgive meget. Altså i sidste uge, der stod han jo og talte om røget fisk og en kipper, som han havde fået stukket i hånden. Og så står han og siger, at den her kipper skal simpelthen ledsages af en isbruse i plastik. Du ved, den belaster miljøet, og det er nogle Bruxelles byråkrater, der står i spidsen for den regel, og der var bare det problem, at det var det overhovedet ikke. Det er en britisk regel, at der skal være den der ispose ved. Altså, hvorfor mister han ikke troværdighed i dine øjne ved sådan en stund, for eksempel? Det er lidt ligesom med Trump. Altså, han kan også sige sådan set det, der passer ham. Han støtter. De står bag ham uanset hvad, og jeg tror, de fleste godt kan se sig eller forstår, at EU, de laver altså nogle fjollede regler en gang imellem. Så kan det godt være, at han ikke lige ramte skiven der, men det er man villig til at tilgive, fordi budskabet er jo klart, og det er jo, at og det er jo også sådan, at vi forbinder EU også danskere, eller i hvert fald mange af os, at det er rigidt, det er dumt og bureaukratisk, og altså, vi har jo selv haft de der lakridspipersager, ikke, som så heller ikke helt var helt sande, men de hænger stadigvæk vores bevidsthed. Så det er den der charme, der gør, at det er fint nok, sådan er han jo bare, han siger noget, der ikke er helt sandt, og det ser man bort fra, når man godt kan lide ham, eller når man synes, han er lidt charmerende. Hvorfor er det, at britterne godt kan lide det? Altså, eller de konservative medlemmer? Det er jo dit søsterparti. Ja, men nu har vi haft tre år, hvor man har haft en prime minister eller en premierminister, som ikke selv har troet på det her projekt. Og så kommer der en ind, som rent faktisk tror på det, og som tror på Storbritannien, som tror på, at de rent faktisk kan få noget godt ud af det. Og det her, det er jo sidste chance, så det er, nu kaster de bare alt ind på, og forhåbentlig, at det kan lykkes. Og som nu en af dem, som har været ansvarlig for Brexit, rent faktisk står i spidsen for projekter om at få dem ud. Det er jo også på tide. Ja, han var jo altså en af de to frontfigurer på Leave-kampagnen tilbage i 2016, sammen med partifællen Michael Gove. Hvor han jo også siden er blevet meget berømt for den her bus, de kørte rundt i. Ikke? 350 millioner pund til det britiske sundhedsvæsen, penge vi sender til EU, som vi kan bruge på os selv, var ligesom sloganet. Og det er så blevet altså, pillet rimelig meget fra hinanden lige siden. Det er jo igen altså en alvorlig påstand, en stor løgn, sandhed med modifikationer i bedste fald, at komme med. Og nu er han så landets nye premierminister. Hvordan kan du være optimistisk? For at være helt ærlig, så bliver jeg nødt til at være det, på en eller anden måde. Jeg tror måske også, optimisme er et stærkt ord, men han er det bedste chance, der er for, at der kan komme et nogenlunde tilfredsstillende resultat ud af det her. Mm. Så en skeptisk optimisme, hvis man kan kalde det, det er det, jeg har. Og jeg er udmærket godt klar over, at der er en stor sandsynlighed for, at jeg ender med at blive skuffet, og der er rigtig mange andre. britiske konservative, der er begejstret for Boris, der også ender med at blive skuffet, fordi det her, det er ikke nogen nem opgave. Det er en meget, meget svær opgave på meget, meget kort tid. Hvad tror du er mest sandsynligt? Tror du mest sandsynligt, at Storbritannien ender med at ryge ud af EU uden en aftale, altså med det her no-deal Brexit, som der er meget altså, store risici forbundet ved, eller at han ender med at må sluge, at det bliver udskudt endnu en gang? Jeg tror på en, det bliver nok en udskydelse. Der er ikke nogen, der er interesseret i en no-deal. Det vil ikke være særlig optimalt. Så jeg tror, det nok ender med en anden udskydelse, fordi EU også lige falder ned på jorden og forstår, det har de altså også en interesse i. Mm. Og hvordan vil du så have det med Boris, når det sker? Det er jo så den første skuffelse, nok i en lang række af skuffelser, men sådan synes jeg altid, det er, når man har et eller andet politisk, ikke idol, men en, man ser op til, så møder de politikere og deres visioner, de møder virkeligheden, og så falder de der glansbilleder fra hinanden, som man kalder det. Nu altså, har han jo haft en opgave i at skulle samle partiet, eller han har en opgave i at skulle samle det konservative parti, som jo simpelthen har været ved at implodere i løbet af den her Brexit-proces. Men han har jo også en opgave i at samle landet, og det talte han også om i sin tale i går. Det handler om at få leveret Brexit og få samlet landet igen. Og Kasper, jeg ved jo, at din familie er Remainer, og derfor ikke så godt kan lide Boris med udgangspunkt går ud fra, men hvad siger de egentlig? Altså, føler de, at han kan komme og samle landet? Nej, det tror jeg, altså, det er jo hver evig eneste gang, jeg skal tale med min far, så skal han altid, nu bliver det endnu mere, ja, hver gang, der skal han lige sige, hvor meget han synes, at Boris han er træls, fordi han er det her overklasse løg, ser man ham som, og sådan lidt fjollet med det hår der. Så nej, de er ikke særlig optimistiske, de bryder sig ikke rigtig om ham. Mm. Vi får se, hvad der sker. Tak fordi du kom herind, Kasper Stefani. Jamen tak fordi du måtte. Medlem af det konservative Folkeparti og også halv brite. Boris Johnson har lidt sjovt hår, som Kasper Stefanis far han også siger. Men han er dog blevet klippet, så lige nu der har han faktisk bare en frisyr, der minder utrolig meget om Trumps. Det er jo lidt sjovt. Du lytter til Radio 24/7. Den nye regering og støttepartierne vil tage et opgør med kviklånsfirmaer, og det lagde de allerede op til i den aftale, som gjorde Mette Frederiksen til statsminister. Det var jo de her forståelsespapirer. Og senest der har SF's Lisbeth Bech-Poulsen været ude og kritisere kviklånsudbydere og sagt, at kviklån er ødelæggende, da særligt unge mennesker havner i gældsfælder, som hun formulerede det til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at Politikken kunne fortælle om en kortlægning af 20.000 danske bankkunder, der viser, at næsten halvdelen af alle kviklån, som kunderne tog i 2018, blev taget af unge mænd mellem 18 og 29 år. Godmorgen, Jens Hjortflod. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Intrum Justitia, og I er Danmarks største inkassovirksomhed og lever af at inddrive gæld for virksomheder. Men I vil ikke inddrive gæld for kviklånsudbydere. Hvorfor vil I ikke det? Jamen, det er jo et aktivt valg, og handler i høj grad om etik og moral. Vi har nogle helt konkrete retningslinjer, som definerer, hvad det er for nogle samarbejder, som vi gerne vil indgå og ikke indgå. Og vi handler simpelthen ikke med kviklånsvirksomheder. Og det er sådan en balancegang mellem at skabe en forretning, fordi der er et potentiale i at gøre det, og samtidig have en tro på og meget klart formål med den virksomhed, vi driver på en lidt længere bane. Så sådan lidt firkantet kan du sige, at vi har taget et aktivt valg i forhold til at ønske at være etisk og fair. Og der vil vi ikke støtte op om noget, som potentielt gør, at folk ikke får indfriet deres gæld. Så det er simpelthen fordi, at kviklånsudbydere er uetiske? Jamen det er der jo måske mange forskellige holdninger til. Men det er klart, at det er en udfordring, at vi stiller folk i en potentiel gældsspiral. Og specielt unge mennesker, som i meget tidlig alder stifter gæld, som de har svært at komme ud af, eventuelt finansiere gæld med gæld. De kommer også på et tidspunkt, hvor de er færdige med studiet, typisk midt i 20'erne eller andet, hvor man ligesom etablerer sig i livet og har behov for at komme ud. Og altså hele vores samfund er jo baseret på finansiering af en eller anden art. Og det er der nogle af dem, der kan have svært ved. Og den gældsspiral ønsker vi ikke at bidrage til. Men de unge kunne jo også bare lade være med at tage kviklån. Altså det er jo deres egen fejl, at de ender med at tage sådan nogle lån, der er forbundet med stor risici. jeg tror generelt til, jeg tror vi oplever virkelig, jeg tror også den politiske debat i øjeblikket, den går meget på. Altså vi oplever en aggressiv tilgang til det her med at tildele lån fra en vis type af virksomheder og firmaer. Og lige pludselig er der ikke så langt til de her typiske luksusguder eller andet, som der har været tidligere. Altså man er blot et klik væk fra realitet at kunne realisere nogle af de her drømme. Og måske er man heller ikke i momentet i stand til at lige tage stilling til det. Så ja, det kan du sige, at de unge kan lade være. Men der er måske også behov for, at de får noget viden og noget guidance, og potentielt også noget lovgivning på det område. Mm. SF har foreslået, at der skal laves et loft på 15% på de årlige omkostninger til sådan nogle kviklån, og det er det, der bliver kaldt en såkaldt OOP. Det er med andre ord, hvor mange penge udbyderen så kan tjene på de her lån, og ifølge Lisbeth Bech-Poulsen fra SF, så har man set OOP-renter fra kviklånsfirmaer på op mod 700-1000%, siger hun til Ritzau, og supplerer, at hun mener, at man bør kigge på, hvordan der reklameres for de her kviklån. Jens Hjortflod, nu I lever jo af at inddrive gæld for virksomheder. Hvor stor en del af jeres omsætning kunne det faktisk være, hvis nu I inddrev gæld for kviklånens udbydere? Jeg kan ikke sige det konkret, men jeg kan sige, at det vil ikke være det vil fylde noget. Men vi lever fint ude. Og det er også derfor, at man kan sige, når jeg siger balance mellem at have en langsigtet sund forretning, som er tro mod det formål, man er sat i verden for som virksomhed, jamen så bliver vi nødt til at være det. Og det gør vi, via til stede i 24 lande. Og det er ens hele vejen rundt, at vi har taget den hånd. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi har problemer, det er også i øvrige steder i Europa. Tak fordi du var med her til morgen, Jens Hjortflod, administrerende direktør i Intrum Justitia, som altså er en kasso virksomhed. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra kviklånsudbydernes brancheforening Digitale Lånegiver, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Forbrugerombudsmanden politianmeldte i marts 6 udbydere for brud på markedsføringsloven. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendplan 2019 og kan også hentes som podcast. I løbet af 3 måneder er der ikke blevet født en eneste pige i 132 indiske landsbyer, mens der til gengæld er blevet født 216 drenge. Godmorgen, Thomas Sehested. Godmorgen. Du er Indien-kender og institutleder for Dansk Kulturinstitut i Indien, og du er med på en telefon fra Delhi. Noget kan tyde på, at der foregår en selektiv abort på baggrund af køn i de her 132 landsbyer. Hvad er forklaringen på det? Ja, altså forklaringen er jo desværre sådan en lidt større, et større indisk problem, og det er, at der mangler kvinder i Indien. Altså kvinder, pigebørn bliver fravalgt gennem aborter. Og det skyldes dels, at Indien er et meget traditionelt mandsdomineret samfund på mange måder. Og det betyder også, at den medgift, der egentlig er forbudt, den medgift, kan jo ruinere familier, der har pigebørn eller mange pigebørn. Og det vil sige, at det er faktisk forbudt at ultralydsscanne og så give barnets køn til kende. Men det er tydeligvis det, der alligevel foregår. Og nu ved vi ikke specifikt, hvad der er sket der i distrikterne i Uttarakhand. Mm. Men det kunne tyde på, at der, vi ved altså ikke så meget om det nu, men at der muligvis har foregået sådan en systematisk ultralydsscanning eller lignende, som har bredt sig i de her landsbyer. Men Thomas, det er altså en del af en større indisk problematik omkring, at der bliver født for få piger. Ja, og den her medgift, er det rigtigt forstået, hvis det er, når den her pige vokser op, bliver til en kvinde, hun skal giftes væk, så skal familien betale et stort beløb til mandens familie? Ja. Okay. Ja, præcis. Og det er det er en meget gammel tradition, som volder masser af problemer, og som jeg siger, så er den også så er traditionen forbudt, men den lever i bedste velgående. Og generelt kan man sige, jo bedre pigen bliver giftet væk, jo dyrere er den her daglig, som den hedder, altså med giften. Så det er en del af problematikken. Altså, og videre hen, så kan man sige, at drengebørn traditionelt bliver set som dem, der tjener pengene, og pigebørnene er dem, der er en udgift. Og det er jo helt forfærdeligt. Ja, resultatet er jo så, at der kommer til at være en total skævvredet kønsfordeling i Indien. Hvilke konsekvenser kan det have for landet? Jamen, det har mange konsekvenser. Altså på samfundsmæssigt niveau, så er synet, altså er det vigtigt, at synet på kvinder bliver ændret, og det arbejder man også på fra alle mulige sider og regeringens side, fordi der er kun 25% af de indiske kvinder, der er på arbejdsmarkedet. Og det er jo alt for lavt, også sådan internationalt set. Så hvis Indien skal ligesom indfri sit fulde vækstpotentiale, så er der jo mange flere kvinder, der skal på arbejdsmarkedet. Og det her er jo ligesom en del af en større problematik omkring, altså at synet på kvinder er nødt til at blive ændret, og det starter jo så altså helt fra inden de bliver født, vil jeg sige. Og det er også derfor, at denne her historie er forsidestof i alle engelske aviser, fordi det er noget, man tager meget alvorligt. Man ved, at problemet er der, og her er der altså sådan et helt grelt eksempel, som der nu bliver sat ind over. Og hvis nu, altså, når nu myndighederne allerede har gjort den her medgift forbudt, og at det også er forbudt at lave de der ultralydsscanninger, hvor man kan se kønnet på fosteret i maven, altså hvad kan myndighederne overhovedet gøre mere så for at komme det her problem til livs? Jamen det, der er interessant, er, at der har kørt en masse kampagner omkring, at en rigtig familie består af drenge og piger, og alle mulige kampagner er blevet kørt, men det har ret ofte været rettet mod fattige. Og hvis man ser på den delstat, hvor det foregår, så er det en af de rigere i Indien. Så det er en almindelig betragtning, at problemet med at fravælge pigebørn faktisk er større i middelklassen, end den er hos de fattige. Så det handler jo om, at det er i virkeligheden middelklassen, der skal til at sættes ind over for i højere grad end over for udelukkende de fattige. Man kan sige, at de fattige har ikke engang måske ikke overskud til dels at få dels er dowry, altså medgiftproblematikken er ikke så stor for fattige, fordi de er fattige. Men for et middelklasse, som er sådan aspirerende på vej opad, der kan det at få mange pigebørn lige pludselig være sådan en hindring i den sociale opstigning. Så det er nok noget af det, der skal til at ske, og der skal nok bare helt generelt, skal man fortsætte med at kampagne og lave egentlig oplysning helt ud i familierne. Der har været en masse kritik af, at det, man har lavet hidtil, ligesom mere har været på posterniveau, du ved. Altså det er mere sådan kampagne og plakater og sådan noget. Så den egentlige adfærdsændring er jo den, der skal til at arbejdes med, også i skoler og uddannelser og på arbejdspladser og hele vejen rundt. Så Thomas Sehested, det er vel et problem, der er opstået, som man måske ikke havde regnet med så, fordi det ikke er de fattige, der står for den her frasortering af pigebørn, men at det er middelklassen, der gør det. Altså dem, der er mere velstillet end alle de fattige. Det lyder da lidt underligt. Ja, det lyder jo sådan, det er måske sådan et korrektiv i forhold til sådan vores normal forestilling om, hvordan det er, at hvis man er andet i klasse, så er man uddannet og belæst og forstår tingens sammenhæng. Men det er jo også sådan, at middelklassen er den, der sådan har måske aspirerer til et bedre livsstil, har ønsker sig et bedre liv og ser så denne her traditionelle medgiftsproblematik som en hindring i vejen mod stigende velstand og så videre. Så Utterkant, eksemplet her i Utterkant er jo forfærdeligt, men jo heldigvis viser det med al ønskelig tydelighed, at der skal ske et eller andet, og derfor er det også godt, at det er i sådan en delstat som Uttarakhand, som altså ikke er, jeg tror, det er blandt Indiens 8 rigeste delstater. Den er for eksempel rigere end delstater som Kerala og Tamil Nadu, som vi ellers kender som steder, hvor hvad skal man sige, kvinders stilling traditionelt er bedre i hvert fald i Kerala. Men her er det altså et eksempel på, at også de mere velstillede fravælger pigebørn. Det ser i hvert fald sådan ud. Nu skal vi jo så, nu er historien lige brudt, og så skal vi lige finde alle detaljerne, men det ser i hvert fald sådan ud. Tak fordi, at du havde tid til at være med her til morgen, Thomas Sisted. Velbekomme. Thomas, der altså er indienkender og institutleder for Dansk Kulturinstitut i Indien, og var med på en telefon direkte fra Delhi, og vi talte altså om den her historie, der lyder, at der i 3 måneder ikke blevet født en eneste pige i 132 indiske landsbyer, mens der til gengæld er blevet født 216 drenge. Det er eddermame en interessant historie. Alexander Louise skriver på sms, hvor er feministerne? Burde feministerne ikke råbe op om dette? Og jo, det burde de da. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den nye socialdemokratiske regerings lempelser af udlændingeloven er rigtig positiv og fornuftig. Sådan lyder beskeden fra det danske erhvervsliv, skriver Information. Regeringen vil ændre loven, så flygtninge kan blive i Danmark, hvis de har arbejdet mindst 2 år i samme branche. Samtidig vil den give alle flygtninge med midlertidig ophold ret til gratis uddannelse. Det fremgår af det forståelsespapir, som regeringen og dens støttepartier udsendte i forbindelse med regeringsdannelsen i juni. De bebudede lempelser er blevet kritiseret af både Venstre og Dansk Folkeparti. Men i Dansk Arbejdsgiverforening med 24.000 virksomheder som medlemmer skaber særlig beslutningen om at lade beskæftigede flygtninge blive i Danmark glæde. Det siger Jannik Bage, der er uddannelses- og integrationschef i foreningen. Når Boris Johnson i dag bliver premierminister i Storbritannien, så har han store opgaver foran sig. I sin første tale i går, efter det stod klart, at han er det konservative partis kommende formand og dermed også landets leder, lovede Johnson, at Storbritannien kommer til at forlade EU ligegyldigt hvad. We know that we can do it, and that the people of this country are trusting in us to do it, and we know that we will do it. Johnson har varslet en helt anden og hårdere linje i forhandlingerne med EU om Brexit. Den konservative leder vil ikke acceptere den aftale, som hans forgænger Theresa May indgik med EU i november 2018. USA's præsident Donald Trump lægger sag an mod et udvalg i kongressen og flere embedsmænd i delstaten New York. Det sker som et forsøg på at forhindre, at hans skattepapirer bliver udleveret til udvalget i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har flertal. Vi har indsendt et søgsmål i dag som led i vores bestræbelser på at stoppe chikanen mod præsidenten, det siger Trumps advokat Jay Sekulow sent i går aften dansk tid. Søgsmålet har nærmere bestemt til formål at spænde ben for en lovændring, som blev vedtaget i delstaten New York i begyndelsen af juli, og som baner vej for, at 3 kongresudvalg i Washington kan kræve at få udleveret Donald Trumps skattedokumenter fra New York. Trump har lige siden valgkampen op til præsidentvalget i 2016 nægtet at udlevere sine selvangivelser. Det har fået demokraterne til at rejse flere og flere spørgsmål om, hvad der gemmer sig i den mangeårige forretningsmands skattepapirer. Og vejret, dagen starter desværre lidt lokalt med lokal tåge, især i Jylland. Men ellers så er det altså solrigt og temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Det bliver koldest ved østvendte kyster og svag til let vind fra skiftende retninger. Ved kysterne stedvis jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og nu kan I godt finde telefonerne frem derude, altså mobilerne. For jeg tror på, at I har nogle spørgsmål til de næste 2 gæster i programmet her. I kan skrive ind undervejs med spørgsmål til dem på nummeret 42 600 247. De 2 gæster er Astrid Budolfsen på 24 år og Thomas Bernstorff Aagaard på 38 år, der lever i et delvist åbent forhold. Politiken bragte i går et portræt af de to, og her til morgen, der taler vi med dem. Godmorgen, Astrid. Godmorgen, Astrid. Ja, den er godt nok, den er godt. Der er en ordentlig tilbagefald på den. Vi får lige fat i dem på telefon. Jeg kan lige fortælle videre om parret her, at de lever i et delvist polyamorøst forhold. Det betyder, at Astrid lever polygamisk med mange partnere, mens Thomas lever i et monogamt forhold og kun har Astrid som partner. Jeg prøver lige igen. Er du med os, Astrid? Ja, Thomas, du er med os på tegneren et her. Det er du ikke. Skal jeg lige se, om du er her. Astrid, godmorgen. Vi har simpelthen et teknikproblem. Det var sgu da irriterende, når jeg lige har siddet her og fortalt jer, hvordan I skulle være klar med sms'erne. De er med os på en telefon nu i stedet. Thomas, godmorgen. Godmorgen. Du er altså kone til Astrid. Astrid, som vi lige vil ringe op på den anden linje. Prøv lige at fortælle om jeres ordning igen. Helt grundlæggende har vi begge to lov til at have andre romantiske relationer ud over hinanden. Forskellen er bare, at jeg ikke har nogen interesse i det, og det har Astrid. Okay, så du har lov til det, du gør det bare ikke? Ja, det er right. Okay. Astrid, du er med os nu også. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hej. Hej. Hvorfor har I indrettet jeres forhold på den her måde? Jeg vil sige, jeg opdagede dengang, jeg var i starten af 20'erne, at polyamorøse forhold, de fungerede meget bedre for mig. Jeg var i mit første polyforhold, og det var som om, at det hele bare var meget nemmere og lettere for mig, og ja, det gik op for mig ud fra den oplevelse, at jeg bare ikke var monogam, og alle de sådan problemer, jeg havde haft med forhold op til da, altså med at holde med at have forhold, de var betydeligt mennesket af at komme i et polyforhold, og så måtte jeg jo ligesom erkende, at det før i tiden nok ikke havde været et problem med den anden person, eller problem med med dynamikken mellem mig og dem, men et problem i, hvordan jeg havde struktureret mine forhold. Men Astrid, hvorfor du siger, at det blev meget nemmere for dig at være i polyamorøst forhold? Du har ikke oplevet de samme problemer som i andre forhold. Hvad er det for nogle problemer? Hvad var det, der blev nemmere? Det kunne være sådan, altså jeg oplevede før, jeg kom i mit første polyforhold, og der oplevede jeg også efter, jeg kom i polyforhold, men der var det så ikke et problem, at jeg kunne være nyforelsket, få en kæreste, være nyforelsket, og en uge senere, så kunne jeg forelske mig eller have et crush på en ny person. Og det havde jeg rigtig dårlig samvittighed over, fordi jeg synes, det virkede, eller det føltes som sådan, lidt altså følelsesmæssig utroskab, og jeg synes, jeg gik rigtig meget og vogtede over mig selv, fordi at jeg hele tiden fik de her nye følelser for andre mennesker. Og så når jeg ligesom prøvede at gå ind og søge på nettet omkring, hvad var det her normalt, og hvad skulle man gøre og sådan noget, så var rigtig meget af det rådgivning, jeg fik, eller jeg læste på nettet, det var, at hvis du forelskede dig, eller fik følelser for nogle andre, når du var i et forhold, så er det fordi, der var noget galt med forholdet. Så var det også en byrde, fordi det var, det var nogle følelser, jeg følte, jeg ikke kunne tale med min monogame partner, om, fordi jeg følte, jeg var bange for at såre dem, og når jeg endelig, når jeg nogle gange prøvede, så endte jeg med at såre dem, fordi at de var sådan lidt, om elsker du mig ikke, så var sådan, jo, men jeg har også de her andre følelser, og det var altid ligesom et problem, og da jeg kom i mit første polyforhold, der var det ligesom ikke et problem med, der kunne jeg være åben omkring mine følelser, og jeg kunne have andre følelser uden at være bange for, at det var en trussel mod mit forhold, uden at have dårlig samvittighed over det, uden at føle, at jeg var ligesom nødt til at at vogte mig selv en hel masse. Astrid, det er noget med, at I har nogle regler for jeres forhold, og Thomas, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er for nogle regler? Det allervigtigste for mig, det er jo ærlighed, at jeg ved, hvad der foregår. Jeg tror ikke, at jeg vil have alle detaljer, men jeg vil vide, hvad der foregår. Så er der noget med sikker tekst, selvfølgelig. Og så vil jeg gerne have vores dagligdag sammen. At vi ligesom har en eller anden form for daglig rutine. Lidt karakteret, kan man sige. Jeg vil have opvasken og de sure dagligdags ting. Og så kan jeg altså lov til at tale med hendes andre relationer. Det lyder da som et lidt underligt byt, gør det, ikke? Jo, det gør det vel. Men for mig er det meget lavpraktisk, at hvis Astrid tager væk en weekend og tager til København og besøger en eller anden, så er det for mig relativt ligegyldigt, om det er en af hendes veninder eller en venner, eller hvad deres relation egentlig er, at man skal til et andet arrangement. Faktisk er jo bare hun ikke hjemme. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at vi har en daglig dag sammen. Hvilke regler har I for sex? Vil du svare på det, eller skal jeg? Ja, det skal sådan set bare være sikkert. Og så da vi forsøgte at få barn, der var det også vigtigt, at det var os, der var forældre til barnet. Og det kom meget af sig selv. Okay. Var der nogle uenigheder imellem jer, da I skulle have lavet de her regler for, hvordan forholdet er strikket sammen? Jeg kan forstå, det er sådan et hierarkisk polyamorøst forhold, Thomas, også når du siger det der med, at du gerne vil have opvasken og dagligdagen og alle de der ting. Altså Thomas, hvordan fastlagde I reglerne sammen? Helt til at starte med, hvor jeg jo ikke helt vidste, hvordan jeg håndterede det. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg skulle have polyamorøst, da jeg præsenterede min fælske i, at der skulle ikke være andre i vores omgangskreds og sådan noget. Det skulle ikke være lidt på afstand. Men jeg konstaterede ret hurtigt, at det var egentlig ikke et problem. Så den regel forsvandt stille og roligt på mit initiativ. Så grundlæggende har vi ikke en masse regler. Også fordi, at det synes jeg, altså den tredje person eller fjerde person i det her, er jo også grundet af de regler. Det synes jeg heller ikke er fair. Så det, jeg nævnte før, er egentlig vores grundlæggende regler. Og det tager vi, som det kommer. At hvis jeg nu synes noget er et problem, så arbejde, snakker vi om det. Okay. Ja, jeg synes, altså vi har haft regler op til diskussion, men jeg synes altid, vi ligesom har fundet en god løsning, hvor det ikke, altså, jeg ved, ikke kompromis, men en løsning, som vi begge to var glade for. Og ligesom snakkede os frem til, hvad er det, vi godt kunne tænke os. Og det har aldrig været en sur diskussion at tage, eller en træls diskussion at tage. Okay. Ja, i hvert fald i min oplevelse. Da du, Astrid, blev forelsket i en anden end Thomas, det er jo faktisk noget, der er sket et par gange. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det var at have Thomas, og så blive forelsket i en anden? Og er du egentlig nervøs for, at en anden mand, han kunne overtage Thomas' plads som din primære mand på et tidspunkt? Jeg tænker, jeg starter med at svare på, hvordan det føles. Det er svært lige at forklare, men jeg vil sige, at det føles som en hver anden forelskelse. At jeg er mødt, for eksempel da jeg mødte min nu ekskæreste, der var jeg sammen med Thomas, og så mødte jeg den her virkelig fantastiske og charmerende mand, som jeg var virkelig, jeg var virkelig glad for at spende der tid med ham, og jeg havde bare lyst til sådan at spende der så meget tid med ham. Som jeg kunne, når vi var til ting sammen, så gik vi rigtig meget sammen, og det var sådan, det var så rart og hyggeligt. Jeg fik sommerfugl i maven og det hele. Men det var samtidig havde jeg de samme følelser for Thomas. Så når jeg det var ligesom at være forelsket samtidig med, at man stadigvæk har den gamle kærlighed. Og det var rart, at de to ting ikke var nødt til at være i konflikt med hinanden. Altså jeg havde ikke dårlig samvittighed. Jeg var ikke nødt til at vælge, og jeg var ikke nødt til at holde det hemmeligt. Jeg kunne dele jeg kunne dele det her med Thomas, og ja, det er sådan... Thomas, altså, du Thomas, ved, hvor jeg... Thomas, hvordan havde du det, da Astrid kom og sagde, at hun var blevet forelsket i en anden mand? Det havde jeg helt fint med. For det første var jeg også til pågældende arrangement, og jeg kunne med det samme se, der var et eller andet mellem dem. Og så, du var der, da de mødte hinanden for første gang? Ja, vi var til det arrangement i vores fælles omgangskreds, hvor vi ikke deltog som par, men fælles omgangskreds. Og jeg kunne med det samme se, der var et eller andet mellem dem. Og jeg ligesom stillede til, at kom hjem, så ville hun tage det op. Og det gjorde hun. Og så måtte vi ligesom følge ud af, hvordan vi håndterede det. Hvordan kunne du se, at der var noget mellem dem? Ligesom man kan se, og når der er noget mellem alle mulige andre par, at de brugte rigtig meget tid sammen på at gå og snakke og sidde og snakke sammen. Og det havde det fint med. Det havde du det helt fint med? Ja. Var du ikke lidt misundelig eller lidt jaloux? Nej, det passer mig egentlig fint. Så kunne jeg bruge min tid på at være sammen med mine kammerater. Hvordan kan det være, Thomas, at du ikke vil være sammen med andre kvinder, når nu Astrid er sammen med andre mænd? Hun har lige nu tre andre elskere eller romantiske venner, som hun kalder dem. Jeg tror, at bare folk er forskellige. At Astrid forelsker sig rigtig, rigtig ofte, og det gør jeg ikke. Så det er ikke noget, jeg tror, jeg har nogen lyst til at have. Jeg kan ikke afvise, at jeg en dag vil besøge for følelse for en eller anden kvinde, men også der taler ikke for det, fordi det er relativt sjældent, det sker for mig. Ja. Men det er altså vigtigt for mig at gå, sådan i forhold til, hvad der er sådan at rette eller færre, eller hvad man kan. Men det, der jo sker en gang imellem, det er jo så, at Astrid, hun tager ud og mødes med en af sine romantiske venner, hvor du sidder derhjemme, måske står og tager opvasken eller et eller andet. Hvordan føles det at så sidde alene derhjemme, og så vide, at din kone Astrid, hun ligger og knaller med en anden mand, rent udsagt? Det påvirker mig ikke synderligt. Jeg tror, jeg altid har haft en meget afslagt forhold til min sex. Ikke at jeg har praktiseret det i stor stil, men har haft et afslagt forhold til det. Og jeg er også en af dem, der sådan en gang imellem har det fint med at have en weekend alene, hvor jeg kan få lov at rode i fred og spille computer til langt ud på natten, eller hvad jeg nu har lyst til. Så det passer fint, at jeg har huset på mig selv. Det er noget med, at I har en række regler for, hvordan Astrid må have sex med andre mænd. Hvad er det for nogle regler? Nej, egentlig ikke rigtigt. I starten havde jeg sådan lidt, at det skulle ikke være i vores hjem. Men det er også en lidt endelig afslaget overfor. Jeg er ikke lige sluttet med kraften, men det gør mig egentlig ikke bedre. Nå. Hvordan kommer det her til at ændre sig, når nu I skal være forældre? Astrid, du må også gerne svare. Ja, jeg tror, at det kommer... Jeg tror, det største, det kommer til at ændre på, det er rent lavpraktisk, at vi kommer til at have mindre tid, og jeg kommer til at have mindre tid, så der bliver mindre tid til at se mine andre partnere og tage på dates og sådan noget. Det var vi jo også forberedt på. Det har jeg også ligesom snakket med dem om, at jeg vil stadig gerne have relationen, selvfølgelig ved det, men rent naturligt, så er der også nødt til at blive brugt noget mere tid på barn og så videre, så det bliver nok lidt sjældnere. Og det tror jeg, det er sådan den eneste ændring. Ja, okay. Der er en masse lyttere, der skriver ind på sms. Johan, han har en fordom om, skriver han, at du, Thomas, er en trynet mand, og der er også en anden, der skriver, at det lyder som om, at du har et meget ensomt liv. Ja, det mener jeg jo bestemt ikke. Og der er vel folk, der kender mig, så det er så trynet, tror jeg, var vigtigt at beskrive mig som. Jeg var aldrig gået ind til det her, hvis jeg havde et problem med det, og jeg overvejede det også grundigt, før jeg gik ind til det. Så det er på ingen måde et spørgsmål om, at Astrid har overbevist mig, eller manipuleret mig til det. Det er vigtigt at forstå, at vi var gode venner, før vi blev kærester. Og jeg dermed også godt vidste, at vi var fuldermodvis, og vi også på omgang har snakket lidt om, hvad vi selv havde af livsplaner og så videre. Og det var ligesom, da det gik op for mig, at sådan lidt, at det passer mig fint. Det er Astrid på liste, at jeg er opmærksom på, at jeg kan fælles til den. Så helt grundlæggende er spørgsmålet om, jamen, jeg anerkender, om det er sådan, Astrid er. Og det kan jeg ikke ændre på. fordi en del seksualitet i min optik, lige så vel som man kan være homoseksuel eller biseksuel eller lignende. Så jeg kender godt fordommen, men ja, det er bare ikke tilfældet. Okay. Astrid, mange mennesker har jo, altså inklusive mig selv nogle gange, har jo lidt svært med at få fundet tid til forholdet og få fundet tid til ligesom at virkelig være sammen som kærester. Og du har altså en ægte mand, og du har tre romantiske venner ud over det. Hvordan i alverden får du tid til alt det? Det er spørgsmålet nogle gange. hvad hedder det? Jeg vil sige, altså, efter mig og Thomas kom sammen, der skar jeg, det var første gang, jeg sådan skar ned på, hvor mange sociale ting, jeg lavede sådan ude omkring. Før jeg flyttede sammen med Thomas, det gjorde vi 2 uger efter, at vi var blevet kærester. Der boede jeg alene, så der var jeg tit ud af døren, enten på studie eller til frivilligt arbejde. Og en del af årsagen til det var, at jeg var ensom. Altså, det der med at bo alene, det var ret ensomt. Mm. Og så da jeg ligesom flyttede sammen, mig og Thomas flyttede sammen, så havde jeg ikke det behov helt så meget, så jeg ændrede meget af mit... Okay. Men Astrid, du har 4 mænd i dit liv nu. Der er 7 dage i ugen. Altså, har du tid til andet end at være sammen med de mænd? Ja. I den her uge arbejder jeg for eksempel 46 timer. Og jeg har også, jeg har også min hobby og mit frivilligt arbejde og sådan noget. Okay. Men jeg tror, en del af det er kalenderføring, og så resten er, at jeg bare er meget selektiv sådan med, hvem jeg er socialt sammen med. Udover Thomas, så ser jeg måske 1 eller 2 personer om ugen. Og mine romantiske venner, jeg tror ikke, jeg ser dem engang om... Altså, hvad hedder det? Jeg ser en af dem i hvert fald. Jeg ser en af mine romantiske venner mindst en gang om måneden, men det er ikke noget, der er så... Så fast. Okay, tak fordi I var med begge to. Astrid Brudolfsen på 24 år og Thomas Bernstorff Aagaard på 38 år, som altså lever i et åbent forhold, i hvert fald et delvist åbent forhold. Det var Politikken, der havde bragt et portræt i går af de to. Du lytter til Radio 24/7. Når de danske kommuner og boligorganisationer tilbyder unge med indvandrerbaggrund i socialt udsatte områder aktiviteter, som at gå til streetbasket eller at lære at rappe om livet på Nørre Bronx, i stedet for at blive tilbudt de samme aktiviteter som andre unge, så er vi med til at fastholde dem i minoritetsrollen, og det er skadeligt for fællesskabet. Det er dig, der mener det, Ali Aminelli. Velkommen til. Tak for det, og godmorgen. Du er socialrådgiver, så er du medlem af Det Konservative Folkeparti. Det er rigtigt. Hvad er det ved streetbasket og rapmusik, som fastholder nogen i de unge i en minoritetsrolle? Det er sjovt, fordi da jeg skrev den her klumme, fordi jeg fast klumme på, altså skrive klumme skribent på Berlingske, der sad jeg sådan og tænkte, åh gud, nu lyder jeg som sådan en gammel, sådan konservativ mand, der bare ikke kan lide... Jamen, helt seriøst, når de tænker, hun kan ikke give hip-hop mere, og det er skadeligt for samfundet. Men altså, jeg sad og grinede lidt. Men grunden til, at jeg skrev det, det har ikke så meget at gøre med lige præcis de her tilbud, og alligevel har det. Altså, det er en refleksion, jeg har haft på grund af den socialfaglige arbejde, jeg har... Da jeg arbejdede for eksempel i et boligsociale i Aarhus, og da jeg arbejdede for altså det kommunale, hvor jeg kunne se sådan en form for mønster, der var sådan lidt, at der var en masse forskellige slags aktiviteter og tilbud for unge og for borgere uden for de her boligsociale områder. Men når man så nåede ind i de her boligsociale områder, eller ghettoer, vil jeg nu mene, man kalder dem, men nu skal vi jo kalde det noget andet, så blev de sådan meget... Hvad kan vi sige? Minoritetsorienteret, synes jeg lidt. Og jeg er ikke så glad for at bruge det her minoritetsord. Altså, jeg synes virkelig, det er et sørgeligt ord at bruge. Ja. Lidt hårdt at sige, men det synes jeg faktisk. Og så var det altid sådan, jamen, så laver vi bare noget breakdance til dem, eller noget hiphop, eller noget streetbasket, ikke? Og det var sådan nemt. Altså, det var sådan, det var bare... Jeg synes, det var ærgerligt. Og så begyndte jeg sådan at reflektere lidt over det, og snakke med nogle af mine kollegaer, og tage det op i sådan nogle... Vi har jo sådan nogle netværks... møder, hvor vi sådan sidder og rådgiver og vejleder hinanden, hvor jeg sådan spurgte sådan lidt til, skal vi ikke prøve at lave noget andet? Skal vi ikke prøve at lave noget om poesi, eller en bogklub, eller... det var også lige der på det tidspunkt, hvor der var rigtig mange, der begyndte at lave podcast og radio. Og tænkte, ja. Skal vi ikke lave sådan et radiostudie, eller et podcaststudie? Jo, det kan vi godt, men der er heller ikke nogen frivillige, der vil lave det, og skal vi ikke... de kan godt lide streetbasket. Det irriterer mig bare lidt. Så hvad er det, du... hvad er det, der foregår op i hovedet på de mennesker i den her proces? Altså, er det sådan, de sidder og har nogle, altså sådan nogle stereotyper, sådan, brune unge mennesker i et udsat område, de kan godt lide sådan noget basket og sådan noget rap? Eller hvad er det, du mistænker, ligesom, der foregår her? Altså, det er hårdt sagt, men muligvis ja, og det er jo overhovedet ikke ondt ment. Altså, det er jo ikke, altså, de vil jo gerne, de her unge. Altså, det handler om inklusion. Det er lidt ligesom den der tilgang, der hedder, at hvis vi ikke laver kønsopdelt svømning, så er der ikke nogen piger, der deltager. Fordi så går vi glip af dem. Og den undskyldning, jeg altid hørte, sådan, altså det hører meget til, det er, jamen de hører jo alligevel hiphop ved siden af, eller de spiller jo streetbasket. Sjovt nok, så er der ikke så mange af dem, der spiller streetbasket. For eksempel i 2016, der arbejdede i Viby, der var der sådan en streetbasket-turnering, hvor næsten ingen unge dukkede op. Jo, de dukkede op, fordi der var gratis chips og slik, men der var ikke så mange, der spillede streetbasket. Til gengæld var der sådan 2-3 unge fra boligområdet, som var sådan lidt trætte af, at det altid var de der hip-hop, breakdance, halløj, forskellige tilbud, ikke? Så de valgte at lave en sådan en fodbold... hvad hedder det? Jeg kan sige, ligesom som DBU, der laver de her sommerfodboldturneringer og sådan noget. Ja. Så dukker der sindssygt mange unge op til den i stedet for. Og det var sådan helt unge, der bare boede i området. Og jeg kunne bare se den her, Tina, nok folk udefra, især studerende fra socialrådgiver, pædagog og lærerseminaret kom, så var de sådan meget sådan, jamen vi skal jo lære noget for minoriteten, fordi det er jo minoriteten, vi skal hjælpe, og så skal vi jo have den her minoritetskasket på, og det blev bare for meget for mig, synes jeg, og det er sådan, det eksploderede her i sommer, så var jeg så tænkte på det igen, og så kom den her klump. Jamen det, ja. Men det lyder da også utroligt kikset, hvis man altså kommer ind udefra, og så tænker, herinde kan de godt lide sådan noget street basket og sådan noget, fordi man tænker, det er lidt rådt og sådan noget, ikke? Og måske vil de i virkeligheden bare gå til akvarelmaling, altså hvem ved? Ja, altså, men ja, altså, som jeg også skriver her, altså, jeg synes jo bare, det er lidt ærgerligt, især de unge drenge, det er jo dem, vi har de største problemer med ude i de her boligområder. Det er sådan lidt synd at sige, bare fordi du hedder Hassan, så er det nok kun Sivas, du hører, eller hvad de nu kalder det. Jeg har fået en masse sjove beskeder her. Sagt, ja. Men det er, fordi du ikke går nok til Sivas koncert. Så sådan, det er ikke det, det handler om. Jeg hører også, I bare roligt. Men altså, hvorfor ikke give Hassan muligheden for at dyrke noget poesi eller maling? Altså, jeg ved det, altså noget andet. Bare give ham muligheden. Så kan han jo fravælge det og så sige hiphop. Men når du går ind i et boligområde, og det eneste 2-3 tilbud, der er, det er breakdance, streetbasket og andet, ikke? Og motiveret med mad af chips eller pizza. Jeg synes, det er for nemt. Bulgur, poesi, akvarel. Ja, muligvis, det er det, muligvis. Men altså, man bør også, ja, måske, det ved jeg ikke, men altså, det der handler om, det er også, man skal også huske på, og det prøver jeg også at minde mig selv om, det er, nogle af de her, nu er det så helhedsplaner, jeg sådan er lidt efter, fordi der er faktisk nogle penge i det. Der kan man godt kræve lidt større faglighed omkring det her. Man kan godt sige, prøv at smid nu din egen fordom og din egen forforståelse væk, kære socialarbejder, og så prøv at lave nogle andre tilbud. Og det er svært, fordi de kommer nok ikke til at starte, men de er vant til at komme til ghetto-minoritetsprojekter. Men lav noget andet, så skal de nok komme. Men når du kommer de her frivillige udefra, så kan jeg godt forstå, for du kan ikke tvinge frivillige til at lave noget, de ikke har lyst til. Så er det jo selvfølgelig forståeligt nok, at man tænker, hvad vil du lave som frivillig, for eksempel studerende? Jamen, jeg vil helst lave en basketturnering. Okay, men så gør det i stedet for ingenting. Det kan jeg godt forstå, men man kan altså godt stille nogle krav til de her. Den her antropologiske tilgang, det hedder, nu skal vi ind og kigge på de brune og lave nogle brune tilbud. Ja. Det er det eneste, det her projekt, altså den her klub virkelig handler om. Det er, at jeg prøver at skabe noget refleksion i det socialfaglige verden og sige, kom nu videre og tænk nu på noget andet. Og Ali, hvad er det større problem i det, nu kalder du det selv for minoritetsbekræftende indsatser, der bliver lavet i de her udsatte boligområder? Altså, hvad er det større problem ved det egentlig? Jeg synes, det store problem ved det her med, at vi de sidste par år begyndte at tænke mere og mere minoritet. Man hører det jævnligt, og igen, altså, det er jo en refleksion, jeg har. Det betyder jo ikke, at det er forkert, at man skal identificere sig som minoritet. Det skal man absolut gøre. Det kan vi se med LGBT-miljøet og alle de andre ting. Fred er med det, det er altså super positivt, at man gør det, fordi man empowerer sig selv. Men når man begynder at bruge det på sådan en måde, hvor det næsten minder lidt om sådan en form for amerikanisering af integrationsdebatten, hvor du sådan skal være, I'm brown and I'm proud, så synes jeg bare, at det, man gør, det er, eller jeg mener i hvert fald også fagligt, det, man gør, det er, at man rykker en gruppe af borgere i samfundet og siger, ved du hvad, du er først fremmest brun og etnisk, og det skal du være stolt over, og du er anderledes og unik. Og jeg er bare bange for, at man kommer til at skabe lidt større grøfter, fordi at det har vi bare ikke brug for i Danmark. Vi har brug for at sige til de unge, der bor ude i de her udområder, altså inklusion, ikke? Ved du hvad, vi er ligeglade med, om du er brun eller araber eller muslim. Du er dansker. Og så må du prøve at definere dig på samme måde, som vi gør i fællesskabet. Så kom ind til os, i stedet for at sidde og lave dit eget fællesskab i de her boligområder, med din egen tilbud. Til street basket, til street basket og rap breakdance. Tak fordi du kom herind, Ali Amenali, socialrådgiver og medlem af det konservative Folkeparti, som også har skrevet den her klumme om minoritetsbekræftende indsatser. Klokken den er 8, næsten 8. Vi skal til at have nogle nyheder. På den anden side af nyhederne, der skal vi lige høre lidt mere om den nye premierminister i Storbritannien. Og så skal vi til et indslag, som jeg ikke har talt om endnu her til morgen, men som jeg har glædet mig til hele morgen. Det er to Paradise Hotel vindere, hvor at man i finalen kan vælge at dele pengene, hvis man stoler på hinanden og laver en aftale om det, eller man kan tage sådan en glaskugle, man skal stå i med hænderne, og så smide den ned og smadre den, og så tage alle pengene selv. Og det, der bare viser sig, det er, at der er en meget stærk tendens til, at mændene snyder kvinderne og nupper alle pengene selv, mens kvinderne de simpelthen lader sig forblænde og stole på på mændene. Vi får en mand om kvinde i studiet, hvor en kvinde der altså er blevet snydt for nylig af en mand, og det er om 20 minutters tid. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, Storbritanniens næste premierminister er altså Boris Johnson. Det står klart efter et resultat af en afstemning blandt de konservative partis medlemmer, blev offentliggjort i går. 55-årig Johnson, der er tidligere udenrigsminister og en meget stor Brexit-tilhænger. Han stod faktisk i spidsen for Brexit Leave-kampagnen i 2016, er blevet valgt som den nye leder af det konservative parti og den nye premierminister. Foran modkandidaten, som er den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt. Mette Rogers, godmorgen. Godmorgen. Du er London-korrespondent for Weekendavisen. Det er jo især Boris Johnsons hårde linje på spørgsmålet om Brexit, som har skaffet ham opbakning i det konservative parti, og det kommer selvfølgelig til at blive Johnsons store opgave at få leveret det Brexit. I sin takketale, der gentog han sit mantra, hvor Brexit altså er det første og højeste punkt øverst på dagsordenen. Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do. Ja, Mette Rogers. Har man tiltro i Storbritannien til, at Boris Johnson rent faktisk kan få leveret Brexit? Det kommer meget, meget an på, hvem man er. Altså, dem, som har stemt på ham, brexiterende, dem jeg har talt med i hvert fald, de er helt overbevist om, at han er manden, der rent faktisk kan levere, hvis ikke en aftale, så altså Brexit i form af simpelthen at trække landet ud uden en aftale. Omvendt, så tror jeg, at de fleste på den anden side, remainerne, de vil sige, at det, han har lovet, er så urealistisk. De siger, at der ikke er tid, så de tror ikke på, at han kan gøre det. Så landet er som altid helt splittet på det her spørgsmål. Ja, det er jo altså på tredje år eller fjerde år, at Storbritannien er totalt splittet i det her spørgsmål. Mette Rogers, når vi hører her i Danmark om et no-deal Brexit, så hører vi jo om alle de risici, der er forbundet ved det, også for dansk økonomi. Altså det kan jo være enormt skadeligt, især for Storbritannien, hvis det er, at de kommer ud af EU uden en aftale den 31. oktober. Men hvordan ser man på det i Storbritannien og hos Boris Johnson? Støtter, er de lidt ligeglade med det, eller hvad? Altså, problemet er, at under den oprindelige kampagne, EU-kampagne i 2016, der kørte Remain-siden meget på økonomien og sagde, at hvis de stemte for Brexit, så ville landet gå i recession, og der var ikke, altså, det ville blive ekstremt skadeligt fra dag et, simpelthen. Og det skete så ikke. Altså, godt nok er mange af de ting, eksperterne de forudså, rent faktisk er gået i opfyldelse, men det er bare sket så langsomt og løbende, altså at brexiterne, de siger, de kan påstå, at det faktisk slet ikke skete, og det er det samme med det her no-deal Brexit, fordi nogle af de der advarsler måske blev slået for stort op, for eksempel, at 100.000 job ville forlade The City of London, finansdistriktet, og det er altså ikke sket. Men på grund af den slags overdrevne trusler, så formår hans tilhængere nu og sige, jamen, det passer heller ikke, når de siger, at no-deal Brexit vil være så skadeligt. Så jeg tror ikke, de er ligegyldige. De tror simpelthen bare ikke på det. Nej, det er, når man har råbt, ulven kommer for mange gange, så må man ligesom leve med, at folk ikke helt stoler på en. Mette Rogers, det som Boris Johnson har gentaget mange gange i løbet af den her formandskamp, det er, at han er overbevist om, at han kan genforhandle den udtrædelsesaftale med EU, som er blevet fuldstændig hældt og brættet 3 gange i underhuset i Storbritannien, som den nu forhåndværende premierminister Theresa May, hun forhandlede på plads. Han brugte et helt år på at forhandle på plads. Tror du, er der nogen, der tror på, at han kan få EU til at genåbne den her udtrædelsesaftale? Altså, jeg tror, de fleste tror på, at EU er parat til at selvfølgelig mødes med ham og høre, hvad han har at sige, hvad er hans planer bag lukkede døre i hvert fald. Men altså, reelt så har han jo ikke bedre kort på hånden end Theresa May, udover altså, at han måske har været mere klar omkring den her trussel, om at landet vil forlade EU uden en aftale den 31. oktober, hvis ikke de genåbner aftalen og genforhandler den. Og det er det, som brexiterne hele tiden har påstået. Theresa May, hun var ikke seriøs nok, så derfor tog EU dem ikke seriøs, og derfor kunne de ikke få det igennem, de gerne ville have igennem. Det tror de på, at de har en bedre chance for i hvert fald med Boris Johnson. Men i virkeligheden, altså så bliver det svært, fordi altså som sagt, så er det her krav om at forhandle især den her bagstopper-aftale, der skal holde grænsen mellem Irland og Nordirland åben. Den har han lovet, at den vil han forhandle helt væk. Og det er så urealistisk og så specifikt et krav, at det er svært at se, at de vil gå med til det. Det er også svært at se, at de har råd til at give efter over for den her slags nærmeste afpresning og trusler, for det vil jo bare give dem problemer i fremtidige forhandlinger med andre lande om frihandelsaftaler. Og endelig så er der jo ikke noget, der har forandret sig derhjemme for Johnson. Altså han er stadigvæk leder af et parti, der ikke har flertal alene i parlamentet. Og faktisk så er der mange af hans egne, som allerede nu har gjort det helt klart, helt konkret i en afstemning i sidste uge i parlamentet, hvor de stemte imod no deal igen. Så han får det rigtig svært. Ja, det er jo altså en konflikt om den her irske bagstopper, den grænse, som hårde grænse, som ingen vil have mellem Irland og Nordirland, som faktisk fra dag 1 jo har skabt problemer i den her Brexit-proces. Har Boris Johnson nogen nye, uprøvede forslag til, hvordan man kan løse det problem? Altså, han har jo ikke været særlig konkret omkring det her. Det har han aldrig nogensinde været. Han har påstået, at det ikke burde være noget problem at finde en teknologisk løsning, som altså gør, at man ikke behøver at have sådan infrastruktur på grænsen. Som sagt, han har ikke været konkret, men der er en arbejdsgruppe i hans eget parti, som har fundet frem til en måde, man eventuelt kunne gøre det på. Og jeg vil tro, at det er den, han læner sig op af, når han siger, at der er allerede løsninger derude. Fordi altså, folk har jo prøvet på at finde en løsning. Både EU og alle mulige eksperter på begge sider argumentet har prøvet i over 3 år at finde en løsning på det her. Der er ikke nogen, der er kommet op med noget. Og det her nye forslag er altså rigtig, rigtig kompliceret, og det er ret usandsynligt, at EU vil sige, at det er et reelt en reel løsning, men jeg vil tro, at det måske er noget i den retning, han vil komme og sige, fordi så kan han i hvert fald sige, se, vi har prøvet det EU, der er ufleksibel. Men Rogers, hvad tror du, der er størst sandsynlighed for, der kommer til at ske i de kommende måneder? Tror du, at Boris Johnson han kommer til at gå udenom underhuset, udenom parlamentet og trumfe et no-deal Brexit igennem? Eller tror du, at han på et tidspunkt bliver nødt til at få udskrevet et valg for at få sammensat et nyt parlament? Og det vil jo så nok være et valg, der vil handle om et no-deal Brexit. Ja, altså, jeg tror ikke på, at han rent faktisk vil være den premierminister, som overtrumfer parlamentet, hvis parlamentet helt klart har stemt for, at han ikke må tage det ud. Parlamentet kan sådan set ikke på den måde gøre så meget. De kan stemme, men altså, hvis ikke der er noget alternativ, så er no deal det, der sker. Så han skal altså søge en forlængelse, og det skal de så tvinge ham til. Og jeg vil næsten tro, at det kunne ende med, det var, at parlamentet vil tvinge ham til det, og så vil han i sidste ende sige, okay, I har bundet mine hænder, jeg kan selvfølgelig ikke gå imod parlamentet, og det kunne måske være hans vej ud af det hjørne, han har malet sig selv op i, altså simpelthen give parlamentet skylden. Mette Rogers, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Mette Rogers, der er Weekendavisens korrespondent i London, og altså gjorde os lidt klogere på, hvad der nu kommer til at ske i Storbritannien med den her nye premierminister, Boris Johnson. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I sidste uge var der finale i den 15. sæson af reality-programmet Paradise Hotel på TV3. I programmets afslutning kan vinderparet vinde op til 500.000 kroner, som de enten kan dele, eller den ene kan løbe med præmien, mens den andet intet får. Både manden og kvinden står med en glaskugle i hænderne, og hvis man smider den, så får man alle pengene selv, mens partneren intet får. Men hvis begge beholder glaskuglen i hænderne, når tiden er gået, så deler de den halve million. Og sådan her lød det i sidste uge på i finalen på TV3. Værsgo og træd endnu et skridt frem. Beløbet er nu på 300.000 kroner. Og tiden, den starter nu. Jeg sagde det, mand. Hvad sagde jeg, mand? Jeg sagde det til jer, mand. Jeg har lige sagt det, Anne. Jeg fucking sagde det til jer, mand. Iskold. Ja. Iskold. Ej, mand. Iskold. Bang! Jeg smider fucking kuglen på 300.000 kroner. Jeg er så glad. Det var min plan hele vejen igen. Godt spillet, Tejtur. Så er jeg glad. Vi sagde det til dig, Anne. Fuck, jeg fik et chok. Jeg sagde det, Anne. Yeah. Iskold. What? Ja, så lød det altså i Paradise Hotel-finalen fra sidste uge. Den mandlige finalist Tejtur, han snød den kvindelige finalist Anne, da han valgte at snuppe de der 300.000 kroner selv ved at smide glaskuglen. Han valgte altså ikke at dele pengene med Anne, som så kom hjem med ingenting. Og det er faktisk ikke atypisk, at det her det sker. Det er altid kvinderne, der bliver snydt for penge i programmet, eller som oftest. Faktisk så er det kun to kvinder i programmets 15 sæsoner, som har valgt at snyde deres mandlige partner, mens mændene så 7 gange har snydt kvinderne. Og nu sidder I begge to i studiet. Godmorgen, Tejtur Skovbo Juliansson og Anne Plejdrup. Godmorgen. Godmorgen. Anne, hvordan var det at høre det her klip? Det er ikke særlig fedt, men altså, jeg tror, jeg har affundet mig lidt med det, at færingen snød mig. Ja, du sidder derovre og dansede lidt på stolen, da du hørte klippet igen. Meget selvtilfreds. Ja, selvfølgelig. Det er fedt at vinde 300.000. Det var derfor, man meldte sig til programmet i første omgang. Det var spillet, man var derinde for at spille. Og det har ret med lidt meget mere ekstra på min konto. Ja, Anne fik jo så ingenting. Nej. Desværre. Ja. Desværre. Det kunne hun jo have fået, hvis du havde delt nogle penge med hende. Jamen, så ville jeg få ingenting. Anne, hun havde planen om at smide den kugle, og det har jeg fundet ud af. Så selvfølgelig skulle jeg smide hende, før hun smidte mig. Havde du det, Anne? Er det rigtigt? Ja. Det okay, men så er der ikke nogen historie her. Hvad laver I herinde? Altså, det er sgu ikke, desværre ikke sådan en atypisk situation, okay. Som har været før i tiden. Okay, men op til finalen her på Paradise Hotel, det er Mexico, ikke? Er det ikke sådan, det er? Jo. Så taler I sammen som par, og laver en aftale om at dele pengene, eller hvordan? Hvordan foregår den samtale sådan helt præcis? Det var det falskeste nogensinde. Ja, vi sidder bare og fylder hinanden med lort om, at vi skal dele de her penge, og vi har stået sammen lige siden jeg kom ind, og det er jo vores penge, vi skal dele det. Ja, det var en virkelig falsk samtale. Ja, vi sidder der og skåler med et glas champagne. Champagne og lidt jordbær, og sådan der. Ja, vi havde lige vundet sammen, og nerverne var ude på tøjet, og ja, det var bare løgn. Ja. Alt, der går ud af vores mund. Hvad sagde du? Altså, hvad var den værste løgn, du fyrede af så? At jeg ville dele penge med ham. Kunne du godt holde masken, da du sagde det? Ja, det bliver man nødt til. Man bliver god til at lyve af at være på? Man bliver rigtig god til at lyve. Okay. Ja. Det kunne vi i hvert fald. Kunne du se, hun løg? Ja, det var som det, som hun sagde, fordi jeg har set, hvordan Anne har spillet. Hun kigger mig og siger, at lige meget hvem der stod der, så ville ikke smide det kuglen. Og det vidste jeg også ikke passede. Men Anne kan virkelig godt finde ud af at lyve. Jeg tror bare, vi havde boet sammen så lang tid inden, som gør, at man starter at kunne afløse hinanden. Ja, vi stod sammen fra min dag 1, fra 4. dag til finalen. Ja. Ja, så det er også lang tid. Anne, sidst, der var en kvinde, der smed den her kugle, før manden gjorde. Det var i 2007. rimelig længe siden, ikke? Ja. Og du ville jo også have snydt Taitur, selvfølgelig, som du lige har sagt. Men hvorfor tror du, at det oftere er mændene, der smider den her glaskugle og snupper pengene selv? Jeg kunne godt forestille mig, at kvinder de er meget mere sådan følelsesladet og måske stoler lidt mere på mænd. Det ved jeg ikke. Det er vel mændene, der er mere følelsesladet, hvis de gør ligesom Taitur, og så lader egoet løbe af med dem, så de kan sikre sig penge, er det ikke? Jeg skal ikke blive snydt af en 18-årig pige. Det vil være pinligt. Ja, det var du ikke. Var det. Nej, ja, det er rigtigt. Var der ikke noget pinligt i at komme ud af finalen som sådan en, der var grisk og havde snydt den anden og havde taget alle pengene selv? Nej, for jeg gjorde det ikke på en grisk måde. Jeg var ikke iskold. Jeg gjorde det og kiggede op ad den og siger også undskyld og siger også, at jeg vidste godt, hun ville gøre det. Jeg har set klippet, ikke? Dit ansigtsudtryk, da du smider den glaskugle. Det er lige præcis det samme smil, du sidder med nu. Ja. Altså, du ser så glad ud. Selvfølgelig er jeg glad. Jeg har lige vundet et program, som jeg altid har drømt om. Det var ligesom en drøm, som kom opfyldelse. Ja. Men så siger jeg, det er grund til, at jeg synes, før i tiden, det er sket så meget. Det er fordi, at du kan se, at mange af de piger, som står i finalen, de har mange følelser på spil, og de er meget ofte glade for drengen. Og det har spillet med hjertet, mens jeg har været drengen, som har været lidt mere iskold, hvor de har spillet med pigernes følelser. Jeg tror, det er det, som har gjort, at mændene på seneste år har smidt kuglen oftere, end pigerne har. Hvorfor gør mændene det? Altså, hvorfor snører mændene kvinderne på den måde? Jeg tror, det er mange, som ser det kun som spil fra mændens side af, og det er også mange piger, som tjekker ind og tænker det samme. Men jeg tror bare, på grund af grund, så har det været op, fordi at piger måske har lidt nemmere med at få følelser fra mænd end omvendt. Men om det er realiteten, det er jo svært at sige ud for i program. Er det noget, du kan gengive, Nanne Plejdrup? Altså, jeg kvinder, der var inde på hotellet, der var I mere tilbøjelige til at lade smige af mænd, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det var jeg i hvert fald ikke. Jeg gik ind med den indstilling om, at jeg skulle vinde, og jeg skulle have de penge med hjem, lige meget hvem jeg stod med. Ja, så det kender jeg ikke til. Hvornår havde du tænkt dig at smide glaskuglen? Jeg tænkte mig at smide den for 400.000, men Maja Teisur har også snakket meget om det sådan der. Jeg tror også, altså hvis vi stod i en finale nu, så ville vi aldrig, altså så ville vi dele pengene. Vil du ikke dele pengene med mig? Jo, i dag. Nu er vi også bedste venner, så det er lidt sådan mærkelig situation i forhold til, hvad det var den. Ja. Stoler du virkelig på ham, når han siger det nu? Ja, det gør jeg. Vi har fået et sindssygt venskab, efter vi kom hjem. Jeg var sur på ham i 3 måneder. Jeg havde lige brug for at sunde mig lidt, men ja. Du skulle lige køle lidt af? Ja. Ja. Lige komme over det. Talte I så ikke sammen i 3 måneder, eller hvad? Nej. Slet ikke. Okay. Men hvordan, prøv at kontakte mig lidt til nogle fester, sådan, jeg elsker dig, og jeg skal nok gøre det godt igen, men det gik sgu ikke. Nej, han respekterede ikke, at jeg havde snakket med ham. 150.000 til ens konto, så tror jeg, hun bliver glad. Kom med dem. Ja. Måske. Kom med dem. Ej, vi skal tage ud og rejse, så det skal nok blive godt. Ja. Hvor du betaler? Ja. Er det rigtigt? Ja, selvfølgelig. Mener du det? Jeg ved Nej, jo, det mener jeg. Altså, det var alt efter, at man var der, for vi havde det der venskab. Men som jeg siger til dig, hvis det var en sådan typisk Paradise-final, så ville jeg sgu ikke bruge mange penge på hende, hvis jeg vidste, at det, som vi havde det, det var ikke det samme. Men vi er bare ikke i en typ situation med det der med, at man smider kuglen, fordi vi begge to har gjort det der. Ja. Yeah. Taito, hvis du nu skulle give et par gode råd til de kommende kvindelige deltagere af Paradise Hotel, om hvordan de ligesom kan blive dem, der står med alle pengene i hånden til slut, i stedet for, at det altid er mændene, som det altså har været i 12 år. Hvad vil du så sige til dem? Altså, hvad har du af gode råd til dem? Jeg synes bare, alle sammen skal passe på, hvem du stoler på den. Og jeg vil selv ønske, at Paradise bliver lidt mere følelsesmæssigt i forhold til, at folk, som har det bånd som mig anhører, at de stoler på den. Men jeg synes bare, at pigerne skal virkelig passe på, så de ikke bliver forelsket i drengen den. For det er virkelig nogle flotte drenge, som er den. For eksempel i vores sæson havde Jonas, hvor næsten alle pigerne blev forelsket i ham. Hvordan så han ud? Han er en pretty boy. Han er pæn nok. Han er virkelig flot. Prøv at beskrive ham. Anna. Det er også en Bieber. Ja, sådan lidt Justin Bieber-agtig babyface. Altså sådan, ja. Jeg siger bare, de piger skal bare passe på, hvem de falder for. Og du skal virkelig kende drengene, før de bare stod der blind på dem. Er det også det råd, du vil give, Anna? Ja, det er det sgu nok. Vær iskold. Husk dit spil. Altså, altså kvinder er der normalt nogen, der er ret gode. Altså, de er mere, ja, altså sådan, jamen, jeg tror bare, mere, at altså følelsesmæssigt intelligente end mænd er. Jeg tror bare det kan man jo ikke sige. Det er mega politisk ukorrekt. Det er det, som jeg siger, mænd er klogere end kvinder. Ja. Det kan man sgu ikke sige. Jeg tror bare, at det er meget svært derinde, fordi at tænke på, man er på det der lille hotel kun med de mennesker. Du har ikke nogen kontakt til omverdenen. Du ser næsten ikke andre mennesker end de her mennesker, der er. Ja. Følelsen, de kommer bare så hurtigt uden på tøjet, og man knytter sig til folk så hurtigt. Så jeg tror bare, altså det er svært at lade være med at have følelser i det. Så man skal virkelig være sådan. Der er rigtig mange, der skriver ind. Der er en, der synes, at du lyder rigtig utilsælende, Tejtur. Tommy, han skriver, han turer ikke ved en ryggen til dig. Hvad? Nej. Jeg ved ikke, hvad det betyder. At det ikke betyder, at man ikke kan stole på dig. Jo, det kan man 100%. Yeah. Alle ved, som jeg snakker med, at man kan stole på mig 100%. Men dem, som jeg kender, det er sgu... Man skal også tænke på, at der er en grund til, at Tejtur har gjort det her. Altså, han gik ind med den indstilling om, at han skulle vinde, og han skulle have de penge med, lige så vel som jeg gjorde. Ja. Men det er jo noget andet at være dernede og gøre noget, fordi det er et spil. Altså, vi er jo kommet hjem, og der er ingenting været. Altså, jeg stoler blind på ham, og vi har endda fået lavet tatoveringer sammen og sådan noget. Er det rigtigt? Så matchende tatoveringer eller hvad? Ja, ja. Må vi se den? Eller må jeg se den? Lytterne kan ikke se den. Ja. Det, jeg ved sgu ikke, det er lige her. Helt ned på okay, jeg kan ikke se den helt dernede. Ja, det er helt ned på hoften eller hvad? Ja. Må se, Anne. Okay. Ja, så du har et altså helt nede i trusekanten, skulle jeg lige til at sige, et hjerte med et T i, og du har så et med et A i. Ja. Og nu har du ikke snydt hende, at det er en midlertidig tatovering, vel? Nej, jeg snyder sgu igen. Igen. Hvordan har folk reageret? Altså, når du er kommet hjem, Taito, har du så fået skæld ud af nogen, du har mødt, altså over, at du lavede det stunt? Nej, faktisk slet ikke, fordi at det var ikke mega svinst. Det er ikke sådan noget, at Anne ikke havde tænkt sig at gøre det. En af grunden til, at jeg gjorde det er, fordi jeg vidste, at Anne også ville gøre det. Det ser jeg også i programmet, og Anne bekræfter det også. Så det har gjort også, at det var meget nemmere for mig. Men hvis jeg ville smide dem på for eksempel 500.000 der, og Anne ikke havde tænkt sig at gøre det, så ville det være en helt anden situation. Det er jo sket før, altså jeg har i hvert fald siddet og set nogle klip, altså jeg har ikke set så meget Paradise Hotel i mit liv, må jeg altså bare indrømme. Men, det passer jo ikke. Det passer fandme, altså jeg ved godt, jeg kommer fra Randers, alle har set det her i min omgangskreds, men jeg har ikke selv, altså jeg har ikke fulgt så meget med i det desværre. Men... Hvad laver vi her? Hvor snakker vi med hende? Hun lever jo, hun ser Paradise. I smusen der. Ind under dynen, du ved, sådan aften her. Det er mange andre typer. Nå, men det jeg ville spørge om, det var, fordi der er jo altså nogle gange i finalen, hvor at kvinden bliver rigtig ked af det, fordi at hun faktisk virkelig, virkelig stolede på manden, som så smider den her glaskugle og tager alle pengene selv. Altså, synes I, at det her siger noget om mænd og kvinder generelt, at det er sådan her i de her Paradise Hotel-finaler? I det danske Paradise har det været på den der måde. For eksempel for, hvor mange år siden? Det er lidt lige meget, 3 år siden, tror jeg. Der hende der Karoline og Mathias stod i finalen sammen. Der er vi ligesom kærester derinde, hvor han har spillet 100% på følelserne på hende, og får hende forelsket ham, og hun tror bare, det var helt ægte, og så smed kuglen på 450.000. Jeg siger, at den eneste kvinde, han kan stole på, det er hans mor. Så det er derfor... Sagde han det? Ja, det synes jeg var iskoldt. Der viser han også, at... Det var fedt. Ja. Var det fedt? Ja, jeg synes, det var også fedt lavet. Men hun blev da snydt, altså manipuleret med... Altså, det er et spil. Ja. Det er jo... Du ved, når du melder dig til det der, så det er bare det, spillet handler om. Det handler om at lyve, det handler om at snyde folk, det handler om at gøre, hvad det kræver for at nå altså, til finalen. I er altså mere kyniske, end jeg havde regnet med, at I ville være. Så ja. Men måske er det derfor, jeg er så gode venner i dag, så? Ja, det er mig med en penis, det sidder derovre. Det var en mærkelig måde at sige på. Men nej, vi er bare sådan, vi har set det før. Vi ved godt, vi kan skille det, som er virkeligt, og det, som er et spil, væk fra hinanden. Mm. Og det er bare mange, som har svært ved at se, at det er også et spil. Men jeg tror, det handler lidt om, hvilken indstilling du går ind til det med. Fordi, altså, hvis man ligesom går ind og tænker, okay, jeg skal spille med hjertet, og jeg skal gøre, så jeg ikke får dårlig samvittighed og sådan noget, så ryger du hurtigt ud. Ja, det handler om at snyde folk. Hvorfor tror jeg, at altså efter 15 år, at der stadig er så mange, der ser Paradise Hotel? Hvad er det, altså folk godt kan lide ved det? Folk kan jo godt lide intriger og drama og sex og alkohol. Se på unge mennesker hygge sig. Altså, det er jo det, der fanger folk. Der er virkelig mange så spændende elementer, som i, hvor du får sådan dine favoritter, og så håber på, at de skal overleve den her uge. Ja. Og det er meget, som andet siger, seks drama, og så er det også spændingsmomenter med, hvem ryger ud, hvem bliver betalt, hvad bruger han sin magt dertil. Ja, så det er ligesom at spille med mennesker. Mm. Så hvad har I lært af Paradise Hotel? Hvad I så? Altså, jeg har lært sygt meget om mig selv, sådan der. Fordi når man er på et hotel, og du bliver smidt ind til ingen, altså, du kender ikke nogen, du ved ikke, hvad der venter dig, du ved ikke, hvad der skal ske, Altså, jeg tror bare, at man bliver meget mere selvsikker og sådan hviler i sig selv meget mere, fordi at man har tur at gøre nogle ting og få skubbet nogle grænser og sådan. Er du i virkeligheden mere kynisk, end du troede, du var? Nej. Jeg vidste godt, hvordan jeg havde tænkt mig at være. Hvad med dig, Tartu? Hvad har du lært af? For mit vedkommende, så var det meget med sociale relationer. Du lærer meget med nye mennesker. Du lærer at tilpasse dig til nye omgivenheder, hedder det jo. Og så er det også med det der med, at lige meget hvem kom ind, det var totalt forskellige typer for dem, som normalt ser smid, så bliver du nødt til at klikke med dem. Det synes jeg er en meget vigtig egenskab at have. Mm. Og hvor skal og så har du lært at snakke dansk. Ja, så er jeg blevet lidt bedre til dansk. Jeg var totalt elendig før. Altså, man kunne slet ikke forstå, hvad han sagde. Er det rigtigt? Ja, ja, det var helt sikkert. Ja. Men hvor skal I ud og, nu skal I ud og rejse sammen? Du betaler Tejtur. Nu har du sagt det live i radioen, og nu er det her ikke et spil. Så ja, nu, det har jeg sagt mange gange. Bordet fanger her. Okay. Men hvor skal I hen så? Jeg tror, det bliver... Jeg har ikke helt fundet ud af det. Jeg ved det ikke. Jeg har sagt til ham, at han skal finde ud af det, og jeg vil ikke vide det, og så skal han bare tage mig med. Ja, det er derfor, jeg ikke helt skal sige det lige nu. Ja. Okay. Ej, hvor hyggeligt. Men det bliver snart sidste august. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Så må I have en rigtig god tur. Tak. Og tak, fordi I kom herind, I to. Det var så lidt tak, fordi I måtte være med. Vinderne af Paradise Hotel, Tejtur Skorbo Juliansson og Anne Plejdrup, som altså vandt i sidste uge, eller det var i hvert fald der, det blev sendt. Klokken, den er 8:30, og nu skal vi have nogle nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politi og toldmyndigheder i både Danmark og udlandet har de seneste 6 måneder anmodet om at få udleveret oplysninger om flypassagerer hos en ny specialenhed i Rigspolitiet 322 gange. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Med den såkaldte PNR-lov, der trådte i kraft ved årsskiftet, blev luftfartsselskaber forpligtet til at overdrage data om passagerer til Rigspolitiet. Her er der oprettet en ny enhed, der står for at indsamle, opbevare og behandle oplysningerne. Derfra kan informationerne ryge videre til myndigheder i ind- og udland. Den nye lov blev kritiseret fra flere kanter, da lovforslaget blev fremsat i efteråret. Blandt andet er organisationen IT-Politisk Forening, der dog ikke er overrasket over antallet af anmodninger. Tallene vidner om, at der er en meget stor interesse for politi og toldmyndigheder for at få adgang til oplysninger om danskernes flyrejser. Og det er noget, vi har kritiseret tidligere, ikke? Fordi oplysninger indsamles om alle flypassagerer, og politi og toldmyndigheder kan få adgang til dem uden nogen som helst mistanke om danskerne. Det finder vi meget kritisabelt. Siger formand for IT-Politisk Forening Jesper Lund. Ritzau har ikke kunne få oplyst, hvor mange gange enheden hos Rigspolitiet har identificeret mistænksomme rejsemønstre hos de rejsende. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup. Når Boris Johnson i dag bliver premierminister i Storbritannien, så har han store opgaver foran sig. I sin første tale i går, efter det stod klart, at han er det konservative partis kommende formand, og dermed også landets leder, lovede Johnson, at Storbritannien kommer til at forlade EU ligegyldigt hvad. We know that we can do it, and that the people of this country are trusting in us to do it, and we know that we will do it. Johnson har varslet en helt anden og hårdere linje i forhandlingerne med EU om Brexit. Det konservative leder vil ikke acceptere den aftale, som hans forgænger Theresa May indgik med EU i november 2018. Det kinesiske forsvarsministerium langer ud efter USA i en hvidbog, det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til i dag dansk tid. Kina mener, at USA underminerer den globale stabilitet ved at udvide sit salg af våben til Taiwan, fremgår det. Ministeriet understreger, at konflikten omkring Taiwan er blevet mere akut og anses som den største trussel mod fred og stabilitet i Taiwan-strædet. USA godkendte i forrige uge et våbensalg for milliarder af dollar til netop Taiwan. Og vejret dagen starter med lokale tåge, især i Jylland. Ellers bliver det solrigt og temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Det bliver koldest ved østvendte kyster. Svag til let vind fra skiftende retninger og ved kysterne stedvis jævn vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio.

Og jeg har sådan boet halvdelen af min tid på landet og halvdelen i byen, så jeg har venner i begge lejre. Ja. Og de kan jo næsten ikke sammen. Altså, de snakker jo faktisk ikke sammen. Ja. Fordi de råber mere af hinanden, at det er landbrugets skyld, og det er sådan, sådan, sådan. Der skal vi prøve at have noget, i dag i hvert fald prøve at finde ud af, er det så også det? Hvis man for eksempel tager en mark uden at blive for teknisk. Altså, hvis man tager en mark på størrelse med en fodboldbane, så bruger du 10 gram af sådan noget ekspres, som skal få det til at blive større, ikke? Og vi bruger 4 gange så meget i én opvask derhjemme, altså opvaskmaskinen, ikke? Og det er bare som om, at vi glemmer, at vi jo selv går og gør en pokkers masse, som er usundt for klimaet og usundt for alt muligt andet. Men vi har det ret godt med, at det er nogle andres skyld. Det er bent over i blåvand, der bare skal tage sig sammen. Ikke? Ja. Og den snak kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi jeg tror, at hvis man stod bedre sammen, og hvis man for eksempel var med til som land at hylde, at altså landbruget har fået priser for, hvor miljørigtigt de er i Danmark i forhold til andre lande. Tænk, hvis vi stod sammen og var stolte af det, og begyndte at hylde den forskning, der er på området og alt muligt andet, så kunne vi måske netop blive det klimaland. Mm. Men vi tør ikke rigtigt, fordi politikerne skal jo så begynde at sige til os byboer, du må kun vaske op en gang om måneden, du skal til at bruge børste, der skal have afgifter på din sæbe og alt muligt andet. Ikke? Og det er ikke lige det mest populære måske at sige. Der er det federe at sige, at det er Bent over i blåvand, der skal sige det. Det prøver vi lige at tage en... Vi prøver at tage en snak om det. Og det jeg håber, der er nogle landmænd og alt muligt andet, der ringer ind og måske godt kan se det. Alle dage, hvor vi har haft et indslag om landbruget, der synes jeg bare, at det vælter frem med landmænd, der siger, gudskelov, endelig kan vi få lov at... Ja, men det gør det, men jeg håber også, at beboerne ringer ind, fordi det vigtige er, det er i hvert fald det, jeg opdagede, at jeg brugte måske de samme argumenter indimellem. Altså, jeg troede jo også, at de bare kværnede det her gift ud over markerne, for jeg kunne se de der maskiner, der bare væltede det ud, ikke? Og så finder jeg ud af, hvor dyrt det er. Ja. Og det kan man jo ikke. Det er fuldstændig umuligt, hvis man skulle sprøjte det ud i de mængder, som jeg troede. Altså, det ville jo koste en mindre bondegård. så da jeg begyndte sådan at få lidt mere fakta ind, der blev min klimaforståelse faktisk bedre. Mm. Hvad så med altså, de her neoniks og den her bidræbergift? Det har også været lidt op at vende her. Det har også været op at vende, og jeg tror, der er rigtig mange ting, som man kan gøre bedre og skal gøre bedre. Det tror jeg, der også landmænd gør. Fordi jeg tænker, altså, de har også brug for bier og for pokker. Ja, men det er jo det. Jeg tænker nogle gange, at så bliver lytterne eller nogle mennesker, byboerne, måske sådan lidt mistænkelige over for landbruget, når de hører det der med, for eksempel, at det der bidræbergift, det er forbudt i EU, men vi giver dispensation til det i Danmark. Men nej, så må der være noget loven ved det. Jamen præcis, og der er der også ting, der er galt. Det, jeg synes, vi bare hele tiden glemmer, det er, at landmænd jo har brug for naturen. De lever af naturen meget mere, end vi gør i øvrigt. Og derfor har de jo ikke lyst til at ødelægge den. Og det skal vi da være ekstremt bevidste om. Og det synes jeg, vi skal snakke om her kl. 10. Det lyder sgu godt, altså. Og så kan man ringe ind til Søforklaringer, når Jeppe Søe, han står i studiet kl. 10.05. Nu er kl. 9, vi skal have nyheder, og så kommer Millionærklubben her ind i studiet.